بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فالمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سورة النساء کی دوئی سے بیان شو اول ایسا چیغی کے احکام در رعیتو شپار سپوری چاول حکمو چیتی مانان لمال ورکے واتو الیتام آموالهم دویم حکمو دیسر انصافو کے پنکاح کی وین خفتم اللہ تفسدو فی الیتام آم ادریم حکمو عدل بن نکاح دریم حکم اعطاء المهور چې مہر نور کې دیلا او څلورم حکم حفاظت د مال له سفها او چې کوم نه پويږي خپل مال په حفاظت تاسو یې حفاظت وکړئ او پنځم حکم صبر بالحصص للرجال نصيهم ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء اشپغم داغي تفصيل ومسألة ميراثا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين اوهم حكموا بأرسطو بن لسمكي حبس المتهمين کدی کی پچا باندې بدنام ولګي ناغي بن کې واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم او سلور گواهان پیش کې بیا تم حکمون اللسم کې چې خزی په میراث کې نشي ولې یا ایو الذین آمنوا لا یحلکم انتر سن نساء کرها بیان هم حکمو دو اشتم کی ولا تنکعو ما نکحا باکم من النساء دمشران قدر رکے لاران قدر رکے تاغیغا خضیب نکا سر ماخلے یا لسم حکمو محرمات پر بسید رشتم کی جو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم بے یولو سم حکمو دمال بحقی چدیو بالمالونا بغلط طریقی مخرے یو کم دیرش کی آئیو اللذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطلی بے اور بسید اولو سم حکمو ظلم زیاتے مکوے ظلم زیاتے پورا دیر شم کی ومن یفعل ذالک عدوانا و ظلمن یا دیار لسم حکمو چکمو مرگرو دوستانو سرم وعدہ کری صد مالو صد تحفی ناولور کئی کن وفا پو وعدو باندی والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم یا سوار لسم حکم ورپسی سلور دیر شم کی چمشران او امیران او حاکمان و نارینی الرجال قوامون علی النساء او بیا پن لسم حکم ذکر اصلاح بین خبتم شقاق بین ایمان فبعضو حکام من اهلی و حکام من اهلها اشبار لسم حکم دا توحیدو فابد اللہ و لا تشرکو بی شیئان دا اشبار لس احکام چی ذکر شو زواجر شو روشو اغا خلقو لنا چیغی پا دی احکامو کی نقصانو نکولو اغا اہل کتاب دا اغی زواجر شو روشو ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا يبخلون ويامرون الناس ويكتمون او لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر تطول داغي خباستون ذكر شو في البصيميان كي امر مصلح يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى چې په عبادت کې ډېر احتیاط کوئ او ډېر قدر کوئ او خاص کر د مانځو بیا ورپسې زواجر شروع شو په عالم تر سره 44 کې عالم تر الذین اوتو ګوره اشترون الضلاله په بیا اخلي ګمړی ایریدونا یحرفونا دا ټول د دې خباسات چې دې احکام ته ډېر نقصان پیدا کړي بیا ورپسې ګور شرکم کوي ان الله لا یغفر ان شرک به بیا زجر ولم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت سحر جادو کوڑی منتری دردی کار بیار پسی دوی مئیسا شورو شوان پاتا پانزوس کی چگا احکام سلطانیو اتو اول حکمو چورکے خلقو تخپل امانتونا او حقونا ورکے ورطین اللہ یا مرکمانتو عدل امانات الی احلیا ذم حكم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم ذم حكم بیا رستو د جهاد یو او یا کی يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات انفروا جميعا بیا سلورم حکم رستو چې احتیاط کوي چې مسلمان د نه قتل نشي مؤمن مسلمان د نه قتل نشي دو نبی کې وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا بیا پینځم حکم او چې نیت اصلاح کوي چې جهاد لزین او په دینیت زې چل رضا شي په سبیل الله او د چا د مال پتاما یا د نور دنیای دا غرض بنئ وره چورن مې کیوی ایو الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا شپږم حکم او د هجرت و نبی کین الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم اب یاوم حکمو د صلات یوصل یو کی اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا اتم حکم اخری یوصل پنزم کین انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما راک اللہ ناوی سربیا د منافقان و خباستون شروع شو کیری چت دی تاڑ کی خدا خیانتونه کول قسمونه کول هم به کار کو هم به بیا سوګندونه کول دغی خباحتونه ذکر کو ذکر کو او ترغیب هم ذکر کو بیا اتباع رسول ته ډیر په اعلی طریقې سره چله ما پیغمبر دې پر در لېګلې چې زو تابعداري وکړي شي. په دواړه یې ذکر شوې خو دا اولی سیسی بعضی احکام دا سپاتی شوی و مجمل بعضی احکام چیغی که خلقو تا شک راغلی و ناغی بیا بیا ذکر کرل فا احکام دا رعیت که غدویم حکم چلا ویلو چی یتیمانانو سر انصاب نشه کولی پا نکاح کنو فن کحو ما توابا لکو پرید ہے نور سر نکاح خلقو دا شکو کو چه بس یتیمانانو سره نکاح حرام کو خلقو تینا دا معلوم اکڑا نزی آیت کی 127 کی چه بس وایو دی که داگه وضاحت تے وضاحت تا دی چه حرام کڑے ندے لیکن پاگی باندے ظلم کو لی حرام کڑی نکاح خو جائز دے خو چه دے نکاح کم شرطو ندی و شریعت کی داغی پابندی با کوئے کنا محر با خامخائی دغس داغی حقوق چیزی اگبا دا کوئے اگر توپت نگو رہے اس پک بوتا نگو رہے دا مطلب نکاح نو حرام لیکن دا کارو نا حرام خواه دا داغی تفصیل کی دا احکام دا رعیت دا دویم حکم چو این خفتم اللہ تقصدو فی الیتاما بنکحو ویستفتونکا فی النسان دا خلق تپوسونکی استانا پا حق دا داغی زناناو کی چیتی مانانی دی داغی پا حق کی حکم ذکر شو چی پریئے دے دې تپوس کوي چې حرام شوي دې تپوس کوي قل الله یفتیکم فیهن او یو تا الله تاسو ته بیان کوي او جواب کوي په حق دې کې وما یتلا علیکم فی الکتاب او هغه آیاتونه تاسو ته بیان کوي چې تاسو وکاتو لوستلی شي تاسو باندې په دې قران کې په دغه مخ کې حصہ کې چې ولوستل شي دا بیان هم دا چې دی جاهلیت کې ظلم کېده هغه دا چې کله به یتیمه پات شي و دې سره نو که چېرې هغه به خواه وا داری حسن او خائص باو نو پخپلو اپنی کاو آغستخو حقوق بینا دا کولو نو مہر و نو مال و نو سامان و دا ظلم کرنا اکو خوخ بینو نو پخپلو بیم و سرنشتنو کولا و بلت بیم نپری خودا نو بس وبا وبا چمرشنو مال بیدی تا پاتشو دا ظلمونو نو نا اللہ وی چمونگا تاستا بیان کرده فی یتامن نسا اللہ تی پا حق دو یتیمانانو زنانو اغی کی لا تقتونهن ما کتب لهن چنور کوئی تاسو دیتا اغا حق چې فرض کړی شوی د دې د پاره مہر حق دین واغ نور کوي تغسی د دې د رښتې او د کور حقوق دی انور کوي مینا محبت وسره نساته وترغبون ان تنکحون دې کې دوه مطلب دی رغبت کله په معنا د مینی سر راځي دا غینه رستو فی راځي یو معنا مینا کوي او محبت کوي چې وای خلې په نکاح سره زګا چې دا وی حسن ته ګورې نو دا مینه شوق ساته کن چو اخلی پنی کاسا او حقوق یا نشه پورا کولی اللہ دا دینا منع کرے چو ٹک دا وی اخلی اخلی کن حقوق یا ساتا داگی چس شرطو ندی اغا پورا کوان کاغا نشه پورا کولی نو پریدا ادویم دا ترغبون مانا اعراض چا اکثر رستو تنعان را دی فترغبون او تاسو مخ اڑوے انتن کیحو هننا چو آخلے دی لیا پا نکاح سرن او بلتے امن پری دے دکا چمال ور سر دی نو بس ساتے تر دی چی مرکو تراشی نو مالی تاو استفاتی شی دا ظلمو کنفا دا دوالا معنی مفسرین کئی قرطبی داوی چی عن ان تنکیحو هن دا معنی دا اعراض ابن جریرم وی او سعید ابن جبیر و مجاہد وی چی ترغبونا فی ان تنکیحو هن دا محبت چی و اخلے کن دا وجه دا حسن او دا کسرت دا مالنا والمستضعفین من الولدان تعتب دے پا فی یتام النصاب بیان کے اللہ تا استا پا حق دے اتمانانو کے ہم او پا حق دا مستضعفینو کے ہم وفی المستضعفین اوی سرم ظلمونا کی دو ما شمانو سرم نو بیان کی تاوستا پا حق داغی کام دورو من الولدانی دو ما شمان دا پاغی عطب دیو ان تقومو للیتاما بالقسط او بیان کی تاوستا پا حق دا دی کی چودرے گی یتیمانان تا پا انصاف سرم دا اللہ کا بیان ادری قسم خوا فی یتاما النساء وفی المستضعفین وان تقومو دریوالا بیان نکڑی وما تفعلو من خیر فإن اللہ کان به علیما اوغا چکوی تاسو سعمل اللہ پاگی باندی خپوئی گیم ودا اغا یوم سلو چی خلقو تبکی شکر آگلیو نوازح اکلا وس بلا مسلوه په احکام د رعیت کې پینلسمه چې وین خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلی چې کله کور کې روانه راغی خزی او ذخاون نو حکم شو چې دوه مشران راولې د یو طرف نه او بل طرف نه هغه په دې کې غور او سوچ او فکر وکي ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما کله دې دا نیت چې صلح کو نو الله وو پکې توفيق واچي دغه حکم هغه چې هغه نقصان تخزي د طرف نه و هغه کې غلطي و هغه کې سرکشي و نو ال تکیاغا بیان شو اوس دا طرف پاتی شوی ہو چکل اکل دا سڑی نقصان دکی غلطی دکی نقصانی دکی عیبو نئی نو کور دکر روانی دیکھو نو بیان کرے نو دا دلتا بیانی اس نور حکم آگا دیکھو لیکن مکمل نو نو دلتا مکمل کئی وین امراتن خوابت کیو خزوا چی یریدا من بعد هذا خپل خاوننا نشوزا چه دی زیاته کی پما باندې سختی کی پما باندې پار خبره کی کنزل او بد رضی وال تکولو نا وخت شو وختی شو سړه دا تاو دا پدی کی لگی آئی او اعراضا یا مخ اړی د دینا نو ده ده وجه نقصان جوڑ شو کور که نقصان را ره فلا جناع علی ما نشتا گنا پده دوارو ان یسلحا چې دا دواړه صلح او کې بینهما په خپل میان کې صلح پورا صلح یې چې بیا به کې جنگ او شور زوګ نه کنه اول خو دې صلح او کې او خبره دې تنرسې چې کور روان شي نه والصلح خير دا صلح ډیره بهتره ده د دغه نور سیدونو نه انور سیدونو سدي چې کاغذ ول ورکی نه نه الصلح خير دا ډیره بهتره ده چې په حال پاتشي برقرار پاتشي او کور روغ پاتشي او د خلقو د خبرونو هم بچي او د خلقو د هچغلونو هم بچي دې کې ډیر خیر ده کنه اگر وقتی با دمر خلقو احتیاط کهو از دمر ایو پزان بانده زخم تیرهو چه حدیث کی رازی صحابیو رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ اگر پا یوی وا بلے پی اکڑا تزوج امراتن علا امراتن تزوج امراتن علا امراتن بلے پی اکڑا نخام خاغلن بے خپی دا وخت نه خبره چې خپون فقال للاولى غتوي چې ان شئت امسكو کې که خو حدين ساتم بدي ها سپړو ډې باندې څنګه نی ما اولا قسم لکه هو نمبر بدي نه تکتا خپل وخت نمبر تیر کړي دا اوس دې نوې حق دې وین شیته او کنا په دینه خوشاله نو تولقتو کې کاغذ بدل در کوم بس دې کې هر یو خبره چې خوخاین هغه سوچ کو چې کاغذ راګین د خلق وسوي نفختارت ان يمسكها ولا يطلقها بس هغه خوخکله چې بس طلاق مرا کوا او بس ساتمه از نور سنغوارم صلح و شو کنا صلح و پدی کی خواه دغسی ده نبی علیہ السلام پا بی بیانو که و دقسی حال کل کل راتو دی نخویس کور نخالی کی کنا و شکر ده چه قرآن شتا او هر مسئلہ حال کلی ده چه سوک پی پویی گی و چه دکلی ناغی تکرانه نده نبی علیہ السلام بکل خپش دیو بی بینا لکا ماریا فحق کی رازی نبی علیہ السلام اوزل کور تراغی او غیچر تدخلو اغم شرانو دجاہلیت سو لگیاو اتان سرانو جلان گولے شورو کلی وانا نبی علیہ السلام خپشو طلاق ورکلو وی غللا او حضرت عائشہ تیوی بس چسوک با خپشو ناغیل براتلو ناغیل رالا ورتیوی چس نبی علیہ السلام سر زمارو اوکا او چس زمار کم نمبر دنو اغستاشو باس چې نبی علیہ السلام راغی نو حضرت عائشہ ته وینو هغه یې بس ډیر خاله نو هغه په ځای پاتې شو او نمبر یې له ورکو دغه سي ډيري ودا سي وي او حضرت عائشہ په کې نمبر ډيري شوې دا هغه بس روغه او شوا صلح او شوا دا خی کنا والصلح خير فاحضرت الانفس الشحا دا وجه بیانې چې دا کور کې جګړه پس باندې راځي دا وی په دې نفسونو کې ایرس راغلي دي ګوره چې دا کم ده نه راغلي دي په دې نفسونو کې اخلي شوی دی په نفسونو د خلکو کې حرس چې په لګه باندې صبر نه کوي نو او ډیر غواړي ښه غواړي چې زمایدار چا نه خجامه او حکمرا گل کمرا او خلی باس په سامانونه دا بل تګوري دا یې رسته کنا دا سکه خبر ته وایولې ته کمرې نه دی مارکیټ جوړ کړی دی اسې په کې سامانونه پراته یې چلیږي نه په کار ناراضي او وخت په وخت نه دولي ځانډي دا سکه تاسو د اسلام عادت نه دی صفات نه دی کور کې خواږه ځونه ساته چې ستا په کار راځي خدا اخلي شوی په نفسونو کې هیرس نو په دې جنگ جګړه جوړیږي نو معنا کې جساس مدارک چې کل واحد منهما یطلب ما فيه راحته هر یو دا غواړي چې ما ته دې پوره سہولت حاصل وي ما ته دې ارس پورا پورا پراته وي چې د پسنیم ګړن نه وي دا خو یو لا پورا دې نور وسوک پوره شي نیمګړتیا کو بخام خایي اخلي شوی دې په نفسونو طبيعتونو د خلکو کې هرس وین تحسنوا وتتقوا والله تعالى خيخه چې ټیک دې هرس خوشته دې اخو ميو شه دې چې انسان په طبيعت کې پیدا شوی دې کنا خو علاج یو کا کنا چې توا ته په دینیت ګورې چې ګورې زما سامان کم دے دی زیاد تے زما پاکی پرج نشتا زما پاکی دانشتا دانشتا نا دیتا مگو را دیتا مگو را چدا زما مرگری دا دام یو بنده دے چه پل مور و پلار تے نپاتی شوی دی ارد بنده زانتا مگو ری کنخا وچې زه دې سره داسې ژوند تیروم نو خامخا دې زړه ته بدل درسي نو هغه درد به کوم په لذي اسمان ته وځي نو هغه پتا باندې راځي کنه نو سنا چې دې په ګنا کې زرا ګیر شم ازو سوزم ازو دا نظر وکه کنه نو دا نیت وکه چې بس هر څه ډیر دي الله اشته دې او شکر دې چې زه کمې نشته دې همون به یو بل سره خجوان تیرو د خپل ولې او د پنتون بنکو چې الله هم رضا شي او د کور مالکم رضا شي زموږ دنیا او آخرت په خیسته یو ان تحسنو د احسان دا معنا ده چې یو بل سره بنیتی کوي نه یو بل سره احسان کوي کنه نوکه احسان کوي یو بل سره وتتقو او دلان یریګه تب کې اصل شي ګور بیا بیا وایي ښا تتقو تقوا قران ډیر ذکر کوي ځکه دا څنګه بنیاد دی د معاشري د اصلاح لپاره ښا او دا راځي په قران سره ښا دا خلق چې دینه محروم دي دا ځکه چې د قران نه محروم دي ښا اچھا سنا سو دیو بنده پا وگو بانده ده اللہ کلام تیر شو نو خام خوابا دو پا ذلکی ده خدای نیر راضی کنا کده اللہ نیر ایگه فین اللہ کانا بی ما تعملون خبیرا بیشک اللہ استاسو پا عملونو بانده خبردار دیم اگبا در بانده دیر رحم و فضل کئیم اگر بدل عرص در که یو سر او کمی نشتا ده خزانو مالک ده و تاس یو بل سر خجون تیروه او سو پابندی در بانده ام نشتا ده دکه مالک وی چی سغواله نو ماتوه او کور ڈک ده نو یو بل سر خجون تیروه چی اگر یو لگیو ده چه سره سوجی په حق کې نه بل دې بل روز وسره مې چی په خې کې نه ځي دې ته احسان وې کنا څه کمې هو نه یې کنا دا هم ختم شو وین خپتم شقاق بینهما غذم قسم او خبره وکړه چې صلح او کې صلح او کې دریزه لې وي ها اوس بل حکم په احکام د رعیت کې دغه دویم د عدل په نکاح فلته کې الله ویلو چې مسنا او ثلاثه او رباع سلور پورې کنا نو خلقوی چې دا وګنی په مونږ باندې لازمی واجب به لکه د مانځو چې سلور پورې اوسلې اونکی نو بیا وګونانګاری چاته نه دامه نه غسته وکنا الله رب العزت حکم راولېږي چې نه دا خو اسې اندازو خو قرآن او حدیث خو چې حد دغه پورې دی ذین سیوانا نور دا مطلب نو چې هر یو سړی با سلور پورا کوي نه ولن تستطيعو تاسو طاقت نه لرئ تاسو په اختیار کې نشته تاسو په امکان کې نشته تاسو باندې طاقت نه بار خبره ده سو انت عدلو بین النساء چې انصاف وکئ پمیند کڼو زنانو کې دوا درې سلور داوید انسان طاقت نه بار ده ولو حرستم اگر کستا سحیرس دای چې ډیری نه خبري ولو حرستم ولو داستا سو طاقت نه بار ده لن تستطيعو سوال پیدا شو اکبل سو کوي کنه کی لا گمراه خلق خو کوي کنه پی ګوره یو په لوتوي چې مسنا و ثلاثه و ربع ابل پلوتوی چې دا ستاسو طاقت نشتا پدی باندی دا سنگا چل لکا غل توی چه غلاکوا ادا کور مالک توی چه نیسے دا ظالمان پا قرآن اعتراض نکی خواه او نور خو ورزی نو لکا خواه ننا دا اشکال نشتا دیده که اللہ لن تستطيعو چوائی نو دا هر خبری پا بارا که نو آئی دا زلو دا محبت پا حق کیو آئی سنج نبی علیہ السلام باوی چی دا غنہوی بی بیانوی نو پورا انصاف پورا پا جامع کی پا خوراک کی او دا غصی کزان سره به jihad له بوتلینو قران دازی به کولان چې بیا داونه وي چې زغه بوتل او ځنه قران دازی به کول دومره خیال ساته ها خو بیا به وي چې الله چې زما په اختیار کې نما پکې پرخ نه دی کړې او چې زما د اختیار نه باري نو ته ما پاغي منی سیم اسو هغه محبت د عائشه سره زیاتو کنه دزلو محبت یې سره زیاتو نو خدای غږ اختیار خبره نه و نو الله پاره کې هنرانی وکنه ها نو لن تستطيعو کې دا مطلب دی چې تاسو چریتا قطن لره چې انصاف وکه په میند غنو کې په محبت کې په مینا کې تاسو کولی او د انسان د اختیار خبره نه ولو حرستم اگر که تاسو یې رس کوي چې غنی دی ها چې کوم د اختیار خبره د نوغي کې وتوسوي کنه ها هغه کې وخامخه انصاف کوي اغداز فلا تميلوا كل الميل تاسو ماولې د ریویتا پوراولې دل فتذروا كالمعلقا چې فريده هغه بلا دغه سي چې وساده سزا چې لکنه نی خاون شتا نبی خاون دادا کل معلقا تک اوشی دولن کی دزمک اسمان ترمین دیتا معلقا ہوئی رضا سے مکوئے کنا اغسط دی ناغسوسی دون دی گورا فی القسم نمبر والنفقت خرچا والنظر او او غیتا پا مینه و محبت بانده کتلو والاقبالو او غی سراتلو و کناستلو والممالحتو او غی سرا پا خوش طبيعتي کولم چې دای کنه دې هنر سم مطلب نه کنه خو دای چې بل سره خګي خبره ټوک ټقاله ممال حستوي ټوک ټقاله والمفاكهه او خلب نه بندې کنه والمعانسه انس او الفت ولایک ذل حصر دا وی ډیر شي د دشمار نه بار دي حضور چې په دې کې وتا سو خیال ساته فدی نیولی ہے ها دغه د اختیار د لاندې سيزونه دي د اختیار د لاندې نفلا تميلو کل المیل حدیث کی راضی چې قیامت کې بعد دغه سړی په سپی جن دی شي چې دا دوخځي وي او یوې سره تعلق ساتو بل سره نه وی په دې چې دا غنی مغاله وي نی م بني او د خټکی غ پاره وي ها بددا سي برار روان نو خلق به پیجن الله یذ سم کوي فته ذروا کل معلقه چې یوام خزکړه او بل هم داسې کړه چې نه خزدا نه پردې نه خپل را بس بیا وی وین تصلحو وتتقو که هر قسم خبر را شیخ و یو بل سر صلح کوئیم او زدری و روزنا پل مالا وئی شکل بن شی خبری بن شی او گناه دی بیا منزونه نقبلی گی بیا خاون سر او حق خودیر زیاد تی نکس خبرم یند کرا شی او ترخم ارخا خلیکن اصلاح کوي اصلاح اصلاح دوی کنا خوار چاله چل ورزی دې کې خو استاد تاجت نه ای او بنده خدا سي او شعر په لګه خبره باندې خپا مرور او په لګه خبره باندې چې داسې لکوټي دوت پتی چه ولا په حق نو با رضا وشخه تصلحو ذی توین وتتقو یریگی از اللہ نوزان بچ کوئے دو ظلمنا فین اللہ کان غفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کونکے مہربان تردیب پوری خوال اللہ رب العزت زور لگو زور لگو چکور روان نکے گوری آغا دین خبر را غستی دا چو عاشروہن نبی المعروف کنا جون تیروے خو جون تیروے خو بے ویلیو چی فائزوهن نصیحت وتوکے وحجروهن فی المضاجر وضربوهن تا ټول لذید پارو چی کور جوڑ کے بے وی چی مشران کے نوے خیر دے حکمم من آلی و حکمم من اہلها بے وی بے دلتوی چی فلا جنا علی ما یصلحا بین و ما صلحا و صلح خیر کچی پئیس باندے و نشوا نوس و توی دوس جدائی خدنو چی وست نکی کنا داخری حل دے بس تا طلاق چی اللہ نازل کری دی کنا نخواق نو گوارے خوا حدیث کے رازی چی الطلاق ابغض المباحات الى الله الطلاق فجائز سيزونو کې دا الله ډیر بدی شي سو دا طلاق هم جائز دی هم دا الله بدی شي کوس چبل سه علاج نشته کنه وای تفرقا او که خامو خاجدا کیږي دا دواړه دیوبل نه او دا طلاق او مسله په کې راضي نو خیر دے یوتن گناہنگار نہ دے اللہ جائز کری دی ادھا خلقو پا خبرو پسی دے نہ دی آو خلق سوئی وی زوس زوس وی اگی تگی بگر دی خوا خزی تاں پی غورو نوار کئی سلی تاں پی غورو نوار کئی چو زوس یو زیبل زیبناس دے کل رور کلا کل خور کرا کل ماما کرا زیبا دی دا ناستی نئی اداغسی دی خزی تاموی اللہوی دا سکاوئے یغن اللہ کلن من ساعتی اللہ نشتا چلا ولا یوزل دغه رشتہ کړو نو بل ولا نشی کولې یغن الله کلا من ساعته مالدار وکي الله ار یو لرا د خپل مال نه دسلې یراوې په غور نو ته کوي دا خلا جایز کړی دي نو چې هغه جایز کړی دي نو کې نقصان څه دی وکان الله واسع حکیم او الله ډیر لوی قدرت والا ډیر لوی دولت والا ډیر لوی خزانو والا ولیکن پار کار کې د الله حکمت دی حکمت کنه عددی دا دای ښا اوس قران یو سوي دی بل سوي ته قران په خبره عمل نه کوي اپا خپل رواجی خبره باندې چې څوک راځي نو ته دا ویخه چې جدا شه جدا شه یو لاس باز سرو یو بل باز سپینوي وروته دا شیطانان دي قرآن خدا نه دی ویل قرآن وی موجودا کیږي موجودا کیږي هدي وته وی جدا شه ټول مر وی دا چل دا بل لاس تا دا بل خلی ته وګوره دا سره دا قرآن اتفاق نشته دی خیر دی که په دغه کور جوړیږي نو په دغه دی جوړ شي خدای تفرقا معنا دا نه ده چې دا سره خواخې نه جدا شي دلته معنا طلاق ده ښا اوس الله رب العزت و تعالی خپل وحدانیت دعوت ورکوي چې راخو په توحید کې با کمی نو ځکه کتاب د الله توحید منلې پورا نو تاسو بکور نروانه وخا نو دری زلو تا توحید دعوت ورکی دری آیاتو نروڑی چه لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِمُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِمُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِمُ دا دری زلو لی وی دا یو دل دزید پاروی چه اللہ وی وسعت خیخ پل چه دما خزانه ڈاکی دی ولی وقت نتی روی رزق خوزور کو ما رزق خونستا پلاس که ده اونا دی خوان پلاس که ده اللہ رزق خوزما پلاس که ده تما خوزانی ڈکی دی ولی کور روانا وی بیاوتا وی چه هر صدر کوم سج غوار در کوم ولیکن ستا سنا پتا ما نیما استغنا کئی ستا سنا نگوارا مگواری دا سو ذات تیلی دلی دی چتاله عرص در کې اوستانه سره غواړي ته دویم ځلې د دې د وجې نوري او دریم ځلې بیا وی چې ورې کارساز زېما کدا ستا سره کارونه جوړوما او گزاره د لسموما او ذریعہ د لګورما دا زګورم غواړي بل څوک نه دریواله صفاتونه زمادي زما رزق ډیر فراخ دی زبی نیاز یې واځ چانه غواړم نه زه خلق له کارونه جوړوم کارونه سموم روزګارونه ولا ګورم الله وي ارس زکو منو تاسو ولې خپای دا درې زلو ته زکو ویخه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دواسع عن حکیما معنا دواسع عن خاص د الذی اغه سوچ په اسمانونو کې دی او سوچ په زمکه کې دی ټول ارس د الله دی ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اغه استاد نو څه غواړم دا یو خبره ښه چې دوه ځله مخکې وکړه او دریم ځله بیا کوي ګورم مونږ وصیت کړو کسان ته چې ورکړې شي دا یو کتاب تاسو نو مخکې و ایاکم او تاستو موسیت کما اے قرآن والاو ان اتقوا اللہ چیزا خدای نو یری گئے دا سمرت رانا خبر رکھا کچھ سوک پی پوئی گی حارون الرشید بادشاہو پا اصورو یہ غریب صلی اللہ ناگے پی اتق اللہ اے حارون دا خدای نو یری گئے نو غرب شي چرا ټوپک او په سجده پریوتو او مال خو نو څه چل نه راځي نو چاله چې څوک به پوي کنه چې نه پوي نو کتا غته دروازه زرزله وای چې خدای نه ويری کنه با تا ته نیغ نیغ ګوري لکه ز پیش اپويږي بنا الله وی ټول ته مې ګوره دغه وصیت کړې چې ان تقلا الله نو يريګم امو فسر معنا کوي وحدوه الله نه يرسدا چې یو یو غاني بس یو الله چار سکه یو الله ته نو بابا سکول شي نه ولي سکول شي نه پیرو فقير سکول شي یو الله سکه د وصیت کو نو چې کدا عقیده ستاسو یې کنه مچره وستا سو شور زوګ جنگ جګړه کور بنروانی ښا وین تکفرو او کو نه منې الله وی زما خبره او انکار کوین فین للله ما فی السماوات و ما فی الارض الله وی ذبی نیاز ما ولې پېښګان خاص د الله بات شایدان او د الله مخلوق دې کو پاسمان کې یک پزمکو کې وکان الله او غنیان حمیدا او لا بی نیاز دې حاجت یې نشته دې استاسو عبادت ته حمیدا او استایل شوی الله یې زما حاجت دې مالک وې ځان لے کوي زما خبره نه مانی نو دریم دل ورته وی چې کتا سوې چې نیمه مزال نه ځان خلاص کو کوم په لوتخته مان ځان خلاصول شي تاسو ته زما اقتدار نه دی معلوم زما قدرت ته نه دی معلوم متصرف زم بادشاہ زم ته په دنیا د بادشاہ نه او تختې بل په لبلان شي لیکن د الله د ملک نه خو نشي بار کې دی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله بادشاہی ده د الله تصرف دی دا وسو چې پاسمان نو کیږي واغ چې پزمک کیږي وکفا بالله وکیلا او الله زموار دي بل زموار نشته دي وکیل تدریز له توحید بیان کها یو ذل خپل رزق او نعمت چې واسع ان حکیمه لله ما بس اور پسې بیا خپل استغنا چې زما غره جت نشته استاسو اجت نو که څه کوي ځان سره به نقصان کوي ها ادریم ذلیلوي چې غره زمانہ اخلاص یې نه شي اوس ورپسې سخت دور نه رااله چې نه مانه مړو کما ان یشا یذهبکم کله الله خو خشي او غواړي تاسو بلری کی په ان فن کې ایو الناس و خلق و آیات بی آخرین انور خلق براولی چتا سو این پی جنے ارسو کی چه اللہ تا معلوم در آبو دادا اللہ کار جاری دی پا دنیا کی خواب چکلے و بند سرکشی شورو کی کنا او نخدے منی نرسول منی اس نمانی نو اللہ و اللہ دا سر دز ور کی چه خلق ریانی چه او خدای تو اوارسو کوئی چه رہو دا قدرتن و مالکن وی پخلم و آئے کن پزلوم و آئے کن دیر خواگ خبر کئی خو اللہ چه عقیدہ دی پیومے چه دا قدرتن و مالکن چه دا خلق و باقل کنانت لزا چه ده ده سلی ده زور بوم ختم شی ده ده چه پا عقل که رات لا وچه ده اللہ و تمخشی کنا یو زهب کم دیره لرکلا دنیا نخوا حوزیونه تینا خالی کلا و چوکه تینا خالی کلی ها نوری راوستا ده ده اللہ شان ده خوا تمونگا یاد شی چپا دی ملک بانده دی شرک و دی بیدت جال پروتو اوہو توبا توبا دی چا طاقت نو چی قرآن را غسته وین او توحید نمی غسته وین داست دی پیرانو از مولانو پدې ملک باندې قبضه وا بادشاہان او حاکمان هم پلاس کیو کنه چې دې حق پرسو سره څومره ظلم نه کړی خو چالي ذلی نه دي نو څه به ومني کورونه ولا سوزولي دي مالونه ولا تعالی کړی دي وجلی دي او په دوکو دلاکو باندې لوی علم بو او طالب تبعوی دو که سر سبق شروع که او زنو تمخیا نبس اغبا سبق شروع که شروع که زن به سر خو بلد که اچه موقع به امون تا نو پیش قوده به ارپس راویستا شاخیله چاله به سر و او بارام کلی که آخیش کو سر ده لوی عالمی قتل کرو دا سه نور دیر نوچه اللہ غوختا نو آغا ختم شو نو سغا مولان شتا نو آغا پیران شتا نو داغی غزور شتا او اللہ دا سه خلق پیدا کن چه داغی پا کورونو کی موحدین پیدا شو خوا او غیل اغا خپلی پیرخانی او اغا انغری غیل لرکلو داوی سکی خوا اغی غگم نشی کولی ویات بی آخرین موحدین پیدا کلخا وکان اللہ علا ذالک قدیر دا کار بل سوک نشی کولی اللہ پا دی کار باندی قادر دی زورن ذکر شی زورن ذکر شی سخت نو سا اللہ ترغیب ورکی من کانا یرید سوابت دنیا اغا سوک چگواری د دنیا ترقی او د دنیا کامیابی د خلق خودی ته مخه ده کنه چې مال ډیر وي سامان ډیر وي او چې ظلم سغخته نو هغه هم خوړی او هغه هم اغوستی دا وي نو الله وي دغه هم غواړه خو آخرت هم غواړه کنه بدبخته ته یوازې مال څله غواړې ما سره خو دواړه شتې دا ستا جهل دی او دا ستا قمقلتوب دی چلاوی دوانا نو غوان او تیو غوانی سوک چی غوانی دو دنیا اجر دو دنیا کمال دو دنیا ترقی فیند اللہ سواب الدنیا والآخرتی نو اللہ سرخ دو دنیا کامیابی مشتا و دو آخرت مشتا نو دوانا تینا غوانا چی اللہ مال دنیا کم خجون خوشالی خوارس دیر راکی او آخرت ما وی مانزه که چه سوال که نخو ربنا تنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا تا تی خولی ندی تش دنیا پسی شوی خواه زکی ابن جوزی وی چه قال ماوردی تا دن مخی تیر شوی دی ماوردی دیر پکانه دی وی سواب الدنیا الغنیمتو و سواب الاخرت الجنتو دغه دې نو ثواب د دنیا مال دې غنیمت دې پارس سره حاصل شي او ثواب د آخرت جنت دې نو یفو وحسن علی الجهاد آیات کی اشاره جهاد ته هم د ترغیب ورکی ښا وکان الله سمیع بصیر بیشک الله اوریدن کې اولیدن کې دې امون ویلو دا دوی مایسا ایک سو پینتی سیاد پوریزا دا و سغا شروع کی گیا خیلی درین وقت نا ادهی که دمخ کی احکامو تشریح کی وضاحت کی چلا مخ کی کم ذکر شو نگورا احکامو دا سلطانیو کی اتم حکم سو چلاوی لیوما کتاب نازل کرده جاری کې په خلق باندې ان انزلنا الیک الكتاب الحق لتحکم بین الناس قران دې لپاره نازل شوی چې په خلق باندې جاری شي د دې احکام او د دې حدود اوس چې دې تک مشکلات نو هغه خیخه الله رب العزت چې د قران قانون تاسو مشکلات دي چدان جاری کیگی او دان حاوی کیگی او ننافذ کیگی پا خلقو نسو مشکلات دلتا خی سو صورت معایدہ کیو خی نا مشکلات دائی چی او سڑے د دې ذمہار ګرځیدل چې خلق باندې قانون جاری کی نو هغه پوئږي چې دې کې هما ته نقصان دی دا غلطی خو په ما کې ده نو اول به زه په ځان جاری کوم دا ډیر غټ تکلیف دی یا دا غلطه خو زما په خاندان کې دي زما په دې خاندان کې چې دین او غلاګر شتا جوارګر شتا شراب خور شتا نو له په دې باندې چاړه راکاګم یو خو دا ډیر ګران ها کله دای چې او سړی مالداري دې پاغه باندې شهادت نشي کولې دې مالدار دې حجت به مې وته راشي ته دنیا سپته لګي او نوې مپی ها یا جزي غريبي رضی وی اردا خوډه رجز دې غریب دې که په دبان لې گواہی کوما نو دس دبان لې وسدا جاری کیږي نو رحم پی کوي ترس پی کوي دا مشکلات دي الله رب العزت وی دا مکه وای ها یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو کونوا قوامین بالقسط شیتاسو اولار په انصاف انصاف تودریګه ډیر محکم او ډیر په حوصله قوامین بالقسط شهدا لله او گواهان شه په دنیا کې او دا گواہی به خالص د الله د رضا لپاره لله لوجه الله بزاوی وی لله لذات الله ولمرضاته وصوابه قرطبی وی بل د بلچا مخمل عذاب پکې نه غره فلو اعلان فسکم دا غوال مشکل لے اگر کدا گواہی استاد په خپل ځانونو راضی چې ته ما ته پکې نقصان دی ما ته پکې خطر ده دغه کله به یو موحد په داسې کور کې پیدا شو چې پلار به پیرو ا د ملک نظرانه شکرانه او د ملک دا به ول راتلو نو چې هغه مسله وکړه نو هغه شیدونه په خلقو بند کړه نو په خپل هم دقه سناستو او هغه نور هم نغې به ورته وی چې هر څه دې را باندې بند کړه تم پرزق دې کې شکی واچولې ګورو تا فلو اعلان فسکم الله وینا خیر بشي تا دا وسی اگر کاغه نقصان استاد په خپل ځانونو وي او الوالدین یا په مور او پلار ولا قربینا په خاندان په لو خپلوانو زکه دا عمر ابن عبد العزيز چې پنځم خلیفہ او تابعی عظیم الشان دی خلیفہ شو نو د دوه مشرانو عبد الملک وغیرہ مروان دی د خلقونو مالونه قبضه کړی او زمکه قبضه کړی وي او ځان له جیدادونو او پلاټونو جوړ کړی وه چې زه راغنو اعلان وکم چې راشه خپل خپل زمکه واخله او مونږ پر دې زمکه سکو نو غټول خپل خپل خلقو تور کړی نو شاهی خاندان کمزور شو نو دتا باغا خپلو خلق دوم را بد کاتو چی داخو تازمونگ بیزتی اکلاو گورا نوی مرگیم دا دیو جنو چی اغیو تا زهر واجولو پینزکا لخلافت یکلیو ابیا با دی طریقه بای داغا مرگو نو ولی اغا چی کارو ناوکلو نو بوج طول داغا پا خاندان پریوت کنا ولی قربینا این یکن غنیین کوی داغا سلیم آل دار نو دا غمال دارې تم ګور او فقیرن او یا محتاجی یا غریب یا جزوی هغه باندې ترس مکوان ولی یو په الله دې او بل په غنی او فقیر دې انت به کوم اخلي فالله اولا بهما الله ډیر لایق دې چې دا غ خیال ساتي دې دې دواړو نه دا غنی او دا فقیر نه تبه دا الله حکم منی او زیبا پریزی یو مانا داد یا تا چه دا دی خیال ساتی یا دا مال دا وجنا یا دا فقر دا وجنا نو تو تدیر نزدی که اللہ و تدیر نزدی دی فاللہ و اولا بهما اللہ دیر نزدی دی دی دوارو تنو اغبا پی ترس کئی اغبا پی رحم کئی تی سکے تاو سر سکار دی او دا اللہ بندیان دی اغبا پیدا کری فلا تتبعو الهوا نو یا خلقو مروانی گئے پخوایشاتو پسیم چپ دی گواہ ہے کہ نقصانو نو کئیم قلتیو کئیم دا بسوک کئی چی خواہش پس روانی خوا انتا دلو دا خواہش تابی داری دا چی تاسو واؤڑای دا حق نا دا مانا گواہی نکوئے حق گواہی دا نیکوئے دا غصی مسئلے توحید داولی نا بیانے دا خواہش تابی داری کئے انتا دلو چی اوڑای دا حق نا وین تلو او کدا سی گواہی کوئے تلو چه کگوگا جب پکی تاووی را تاووی غلط گواهی کوئی تلو تک باز خلق توحید بیانی کنا سنگ توحید بیانی بس چه سخبرینو ابو جهل لیرا بغی خوا چه ابو جهل دا چل کلیو لا تو منات تیسی دکلی و ابو لحب دا چل کلی و خوی آغا کم دی دا و سنی آتا و کم پل دی جب وارو لا آو ون مندو او زیال دا وی ون مندو او زیال ادا سنوی چنارنجو در دی توحیدی خوا انتلو جبالی رالی خوا نو که جبالوی رالوی سی خبر نه کوي او تعرضو یا د سر نه انکار کوي چې نه شو کولې پن الله کان بما تعملون خبيرا بهشکه الله ستاسو په دې ټولو کارونو باندې خبردار دی حساب کتاب وزا سره کوي ور اخلاصي کې ته نه دا مطلب ښا چې قانون جاری کړي خو لیکن رعایت پکې چا مکه مخمل عظیمه کوي دا مشکلات و قانون تنو نو بیان کړه اوس خطاب کې او ترغیب ذکر کوي مؤمنانو ته او دې مطلب دی چې الله رب العزت توي مؤمنان یې پنوم باندې لیکن د ایمان اغا مطلب در کې نشتا نایلہ بتاو صحیح مومنان شے چی دا گواہیو کے دا بیانو کے دا توحید کارکے یا ایو اللذین آمنو یا کسانو چی دانتا مومنان وائے آمنو منگوی اللہ منو یہ دا مانا آمنو یہ ایمان مراوڑے دے لیکن لسانن پجبا صرف نو آمینو ایمان راوڑے اخلاصن دزلنا دا مانا دیو مجاہد وی ادویم ایمان والاو چی ایمان راوڑے دے خوی جمالن کسوک دینا تپوسو کی نو بیا خیر خیریت تی چتا سنگ ایمان راوڑے دے او تو بیا دا غت تفصیل او جواب نشی کولے نو آمینو ایمان راوڑے تفصیلن پا دلائلو چتا سرو کم از کم پا دخپل عقیدی دلیلو نہیں کنا چتا نسوکتا بوزو کئی چتا ایمان پا اللہ سنگا راوڑے تا ایمان پا پیغمبر سنگا تا پا ملائکو باندے سنگا نو چے دے سنگا تفصیل خو کولے شی کنا اپا خوانی دا سے مومنانو خوا چون بے پدی بد گانل چیا باتوی چی تا مسلمانی کنا نو بد بے او گانل چی بیا باوی چی بابا بد مگانا خو تا پوست دا نکو ما چی تا پس مسلمانی نو بس بیا باغا جز دا غصی برا برکاتو نا جواب بولا نور تو داسې مسلمانانو د باز مشران نه پکې تاسو شیو چې ته د چا په مذهبې ناغوی د آدم علی السلام دال نه خو نو قران ځکه وی چې تش امنو باندې وکړ نه کیږي نہ امنو باللہ ورسوله تفصیل نزان خبر کہ ها ایمان راوله پاله باندې څنګه چې دا حق دی چله واحد لا شریک غنه چله مالک دې زنه په نقصان الله کارساز دې حاجت روا دې مشکل کشا دې بل څوک نشتا الله لایق دې ز را مدد کولو چله تبو چې الله مدد دا وای ساواز نو ته مؤمنیم دې بینر لګولې چې هغه اوس اعظم دا څه کوي وی امنو دا په امنو کار کوي ایمان راوړې په الله باندې په وحدانیت سره او رسوله او د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړې سم چې دا غسر شان سره لایق دان او زما رسول سوک دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زما رسول سوک دے د ټول انبیاء او امام زما رسول څنګه دے بشر دے عربی دے دا به معنی کنه بشر دے عربی دے معصوم دے خاتم النبیین دے تاسو ویل شي دا سوک ویل چې قران ویل ول کتاب الذی نزل علی رسوله ایمان روڑے پاگی قرآن چه اللہ نازل کردے لگ لگ پدی پیغمبر پل کتاب اللذی انزل من قبلو او پاگا طول کتابن الکتاب کے الفلام استغراقی دی او طول کتابن آسمانی چه نازل کردی او مخی دا قرآن نا دا طول بمانی دی تا ایمان وی خوا وصوی ومن یکفر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ دلته وا یاد ساته وو په خپل معنا نه دیخه وو په معنا د او سره دیخه ولی مطلب دا دی هغه څوک چې کفر کوي یوازې په الله تعالی باندې نور دی مانی کنه یوا او یا یوازې په ملائکه باندې نو که نور مانی نو اخو ایمان نده کفر ده یا یوازی پا کتابنو یا یوازی پا پیغمبرانو یا یوازی پا رد آخرت بانده نو ده کافر ده دا نچکنه کافر اغا چاہتاوی چنا اللہ منی نا ملیک منی نا کتابو نا منی نا رد آخرت منی نا نا چیز یون انکار کی نو کفر ده خواه زکا بیزاوی من یکفر بشه ام من ذالکا چې په یو شي سره د دې مخکې نه انکار کوي کله الله تعالی دې او کله الله تعالی ملائک دي او کله الله تعالی کتاب النبی او کله الله تعالی پیغمبران دي او کله د آخرت ته چې یو شي نه انکار کوي فقط ولا ذلالا بعیدا بدې گمراه شو په داسې گمراه سره چې ډیر لري دا د حق نه دا آیات دا مطلب شو چ په ټولو کفر او په یو کفر یو شی ده که او داسې دی چې په ټولو کفر کې دهری ده دهری چې نه خدای مانی نه ملائک مانی نه پیغمبران مانی نه ورځ د قیامت مانی نو کافر دی او که څوک داسې دی چې هغه په کې یو نه مانی وې زم ملائک نه مانم زوی کتابونه نه مانم ز قیامت نه منم چیو یو نه منی نو کافر دی کفر دی ده هغه بیان کړل دواړه چې څوک په دنیا کې داسې دی چې ایمان راوړي پورا نه مؤمنان دي څوک داسې دی چې کفر کوي پورا نه کافران دي اوس هغه بیانې بینابین ها چې دا یو پته به پوه نشي کله وزان ته مؤمنان وي نو کله ودا سي کارو چې هغه د کفري مېن تر مېن ځدي دي ته منافقان وي اده د ټولو رستو کلو چې دا د ټولو نه ناکار دي کنه ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو داود ایمان یې وکړه چې آمنا ثم کفروا بیا کافران ثم آمنو بیا راځ مؤمنان شو ثم کفروا بیا راځ کافران شو ثم ازدادوا کفرا نو بیا کلک شو په کفر کې ښا بیا رانلو دین سره ټوکې شروع کړې نو ګور داسې چانلې کړې ښا او مطلب څه دی هغه خلق چې هغه وزن ته مؤمنان وي نو رابل پیغمبر سره بکې ناستو نو کله چې بداسې صح احکام رااله کنا چې د جهاد حکم راغله د انفاق بای مال بور کيو جهاد لوزیو نا په لبلاله خپل مرګرو سره په خوانو ابو سفیان دي سره دا کفر شکنه بیا چې دې په لوي د پیغمبر شان او د صحابه غنیمتونه او فتح ولیدنه بیا براله او مسجد نبوی کی با را بلو سادر ٹوپے بے کی خوزو تغب منزو دس بے شورو او یو سر وو پا خیر کم پلت لیوی نبیا مومنان شو چی بیا بدا سے سخت حادثی را لنو بیا باغی سر ناس تو لا بڑا پد پدې چل کې دا شیشو چې هغه سره پاخه شو ښه او دا رستو روکو ټوله د دې وضاحت ته چې دا ایمان راوړل او بیا کفر کول او بیا ایمان دا څه مطلب ده لم یکن الله اولیاء پر لهم چر الله نه دې چې دې تبخ نه کی ولا لیاذهم سبیلا انا بذیلا توفیق ورکی د صحیح لارې لکه د مؤمنانو چری ایک لکڑی دی پا ایمان باندی دی لدا توفیق نور کئی وصوئی بشیر المنافقین ادیپا کلا پتمو دا جنتو ادا مومنان سر بے خوش آلے کولے چیرا اللہ دی مونگل جنتو نراکی اڈیر خیستا دا یو ندی وی خلی دلی امخو ندی ام منافقان دا سوی خوا او نو الله وی زیر ورک منافقانو ته بین لهم عذابا علیما چې دې لپاره خو عذاب دې دردناک دي دې جنت نوم په کوم اخلاق لی اوس یې خیخه راشه اوس د دې منافقت شروع شو الذين كسان يتخذون الكافرين اولياء چې نسی کافران لره دوستان کافرانو سر ناستی او خوشحالی او دا خوراکوناو داسدو نکی نن سور خلق دو دنیا کی خوا چی دی بیدین خلقو سر بور ناستی چی دا غید عقاید پتن لگی چی مشرک دے کبریلے دے کسشی ادیب ایمال تنشکتے ادیب سلام کئی سلام کوما دادی کنا اغیل دوستان اغی سر دوستان من دون المومنین بغیر دا مومنانونا دانا چگن مومنان نشتا ولی نشتا و بد دا دیداکار دا نخوا لار کورا زن تا مومنانوی او سرالنو کافرانو سر دوستی جوڑا کلام دا ولی ایب تغونا اندوم العزتا دی طلب کئی کافرانو سر دا عزت ولی عزت دی ستوی مال دولت تا او کنه عزت خوم نه پیجاندلې مال دولت ته عزت وی او خو هغه سره ډیر دی ندی کومله ته نراکو ایب تغونا اندوم العزتا آیا دی طلب کې هغه سره د عزت او هغه سره عزت نشتا فین العزت لله جميعا عزت خو په ایمان کې دی عزت خو په قران کې دی عزت خو په توحید کې دی او کنه اگر ټول الله سره دی چې څوک قران لرازي څوک توحید لرازي او څوک عبادت لرازي نو الله ولې عزت ورکي او غي په شي ویني دي نو خلق سره عزت ګوري لکه خلق سره سوي وقد نزل عليكم في الكتاب او حال دا چې الله نازل کړی تاسو باندې په دې قران کې دا خبره اذا سمعتم آیات الله يكفر بها ويستهزئ بها کله چې واورې تاسو چرته په یو مجلس کې داسې مجلس جوړي داسې پروګرام جوړي چې پاره کې د قران او سنت خلاف کیږي او پاره کې شرکونه او بدعتونه بیانېږي هیڅ انداسه مجلسونه دنیا کې ډېری ښه الله ویلو چې ګورلان او شه دغه ځایل نږدې نشه دغه خلق سره چې دغه پروګرام ټول د دې دی دغه مجالس ټول د دې شرک او بدعت نه ډک دي نو ګورې دغه خلق سره کین نه منی کړیو ته نه کنه ان اذا سمعتم کله چې واوره تاسو په یو ځای کې آیاتونه د الله په داسې طریقه باندې یکفر بها چې پاره کفر کې دی شي او استهزأ بها او پاره پور ټوکی کې دی شي داسې مجلس جوړ کړی ښا چې قران پور ټوکی کوي او سنت پور ټوکی کوي ښا دا په خوانو په داسې کول کنه ښا آیاتونه وې دې ته پاره وی چوبه خاندل ابلق به وال آیات به وی او سبل سو مطلب به تن اغستو نو به خاندل قران ټوکو دې پاره فلا تقعدوا معهم مكين ذي سرا حتى يخوضوا في حديث غيره ترغه پوری چې دی لګیاشي چرتا پنور خبرو کې د ویلو سورته انعام کې 68 آیات وه انعام کې 68 آیات وه چې وزارایت الذین یخوزون فی آیاتنا فاعرض عنهم کله یزا خلقونی چې غی قران د دې لپاره وي چې ټوکې ور پوری کې غلطی معنی یې کوي د خپل مطلب لپاره وایي ای ولا تشترو بیتی سمنن قلیل اخلی پی ہوئی دیر پی اخلی پی نلتے فعارض آنهم لا نرشی گورے مختنوارو حتی خودو پی حدیث غیره چی نور خبر شروع کی نبیاء و سر اگر دغی کی و سر لا نرشی ولی انکم ازم مثلوم تا صبحم ددی پشان شیم کتنکه خدایی پشان به چاغي سره کې ناستخه انکم ذم مثلوم تاسو به داغي پشان شې داغي کفر کوي استهزاء کوي نو تاسو به کفر کې راشې بل دا چې څنګه دلته سره ناسې نو الله و تاسو قیامت کې هم یو ځای کې ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا بیشک اللہ با جمک ان کی منافقان و کافران لرپ جاننم کی غنڈ او کدیوئی چی اللہ من خو مومنانو نا اللہ بوئی چی تا مومنو ندس رسل کے ناستے مالی دلی نوی چی دس رناسوی وز با ام و سرناستے پا جاننم کی خوا دا معناو مفسرین ذکر کئی حدیث کراوا عن ابراہیم ان الرجل لا يجلس في المجلس کله او سړی کینی په داسه مجلس کې فکرونه کی فیتکلمو بالکلمۃ غیر مرضی اللہ تعالی دا سی خبری وکی چې هغه د الله د قهر او د غضب الله د رضا نه خبری وکی خان فیسخطه الله بها الله په زبان دی غصه شي نو فتصيبه لسخطه الله د غصې د وجنا ذتوما قهر وغضب ورسي فيعم من حوله اجي څوک چا پیر ناست نه ويم پکې راګیر شي. دا د غلط مجلس دا دی، او چې صحیح مجلس وي نو فیتکلمو بالکلمتی بکلمت خیرن فتصیبه الرحمتو، اغید رحمت وریگنا، نو فتعم من حوله چې سور چا پیر ناست نو اغیتم رحمت رسی. نو مجالسو کی دا فرق دکنا خواه، یو مجلس د صالحانو یغی کی برحمت ملاوی، او یو مجلس د فاجرانو و فاسقانو یغی کی بقهر و غضب ملاوی. دا یو شا ذکرو کخا چو گرو منافقانو تا رالکنا، کافرانو سر رالی عزت غالی عزتو دا یغا کفر شخا. نوست بیاوی الذين دعاك ساندي تربصون بكم چدي تاسو ته انتظار کوي اي مؤمنانو چې تاسو چې ته جنگ لتلې کنه نو دي انتظار کوي چې څه چل وکي. فان كان لكم فتح من الله کجر تاسو د پاره فتح او شي د الله طرف نه کامیاب شې. قالوا نرا لغورا دغه ایمان دی ښه بیا را لوم ایمان راول. قالوا ويدي الم نکم ماکم ولی مستاس سر نیو مستاس مرگری نیو دیغا ایمان دی بیاخا. و انکان للکافرین نصیبن او کد کافران دی پار سبرخ ملاوشی اغیل سو فتح غنتراشی نو قالو بیال تلارشی بیا کافران شوی. قالو وای اغیتا لم نستحوذ علیکم مونگ استاسو نا چاپیر نگرزیدو مونگا خستاو سوکے کولا چی مسلمان در باندی رانشی ولی مونگا خستاو حفاظت نکو ونم نعکم من المومنین امونگا بچ کلی دا مومنانونا بیار آلی دو گورو تا دا کفر ایمان دیتا ویلیو خوا نگور دلتا کی پا الفاظو که قرآن سمر فرقو کن دا مومنانو اغیتا فتح ہوئی فتح من الله اذا كافران وغيته نصيبوه برخا كشافوه سمي حظ المسلمين فتحا سمي زفر المسلمين فتحا تعظيما لشانهم ده تعظيمه وككنا وسمي زفر الكافرين نصيبا قوله تخصیصا لحظ الكافرین اذا کافر صبر خدا دیرت در رسوائیں و دیرت در ملامتیا نبرخی و تذکر فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت دا فیصلہ با اللہ کی استاس و مینکی پرد قیامت دا بس وقتی اس اغیق پل دا غپس گردی کل دلت را دی کل علت دی کنا نی مومنان د ځان نه منا کول شي ولي غي وي موږ تاسو مرګريو کنه بس دا فیصله به الله کوي قیامت کې ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا پوچره نه دي ګرځول الله کافرانو لرا په مومنانو باندې غلبا نه په دنیا کې نه په آخرت کې. دنیا کې غلبا دا چې بس کفر کفر شي از اسلام نم سوک نشی آغسته نا دا سی بولی کی ای با کفر بامی او اسلام او ایمان بام او قرآن بایی خو پا ازاد بانده خو پا جهر بانده او دا آخرت آخو معلوم خبر از اسو قال علی ذالک فی الاخرت حضرت علی خوید مراد تنداد چا آخرت کی بالله او وقیل فی الدنیا بالحجت سو کوئی چی دنیا کی ام خوب حجت سرا چلا حجت مومنان لور کرده دلیل مومنان لور کرده کافران سرا حجت نشتا ان المنافقین یخادعون اللہ نمی واغستو داغ منافقان دیخوا او دادی سکی بیشک منافقان تگی کئی دا اللہ سرا خپل خیال کې دا دغه سي ټګي کې مؤمنانو سره پیغمبر سره او هو خادعهم او الله ولا سزا ورکې یو دی پويګي نه خادعهم يجازيهم على خداعهم زاول ورکې کلی هر وخت رسوا کوي هر وخت رسوا کوي خو دی پويګي نه چې دا لازم موږ رسوایي وکړه وس هغه ټګي خو نور اسکه چې ګنې په jihad کې ټګي کوي کنا په مال غنیمت کې ټګي کوي کنا یا په انفاق په سبیل الله کې کوي کنا الله یې نه په مانځ کې ټګي کوي دا څه ځلمان وګورو مانځ کې څوک ټګي کوي ادا منافقان دي کنا پیدا قامو ویل الصلات کله چې دی ودري کې مانځ تا قامو کوسالا نودریگی ډیر په سسته سره مونږ یې په واخنۍ اکثر چې راځینو جمع شي وی ها بیا چې راشي کنه په خلق باندې زوري الکه وی لوټه ډکا کا او ولي تبا په بل باندې او داس کې حدیث کې راځي په او داس کې بچانه امداد نه واړي منافق پاو دس کی امداد غواړي الکه وی لوټه ټکا الکه را موټر روان کوي بس په جمعات کې باندې په حلق باندې حکمونه چلي ښا قامو کوسالا او غمون دي سي ټونګي وینو نو تبو لالي تبو ذره کا ته مونږ کې او و ټول مونږ کړي وسا دروې پوغا چولي ار روان وي اکلمي بو الا الله لا اله الا الله اجو څوک مخې لور شي الکه تا مونږ کړي دي وګورو کو صالات يراون الناس دمانه کې قران چې سستی څنګه دې چې مونږ کین ولله تزان نه کوي تعالی رضا پکې نشته دې خلق تزان خيراو نن ناس دې په اقرت باندې جمعه تر راضي مانځل راضي چې چرته سو یا غم شوی یا خادي اخلق راغلي ډیرو دې راشي چې خلق تزان نه کوي چې بیا به خلق وي چې راغ لا نه ښکار نه شو تاسو سنو وکي مزه مانځل عزیز پر چې خلقي ویني یوارون الناس ولا یذکرون الله منکی او چرته طبیعت خین راشی عدد هر وخت طبیعت خرابی ښا یراوی په بدن مې ځای نشته دی دا او دس راته ډیر ګران دی دلته کا او دس څنګه ګران یراوی دا خپې وینځر راته ګران دی نو دا ست خپل خپې دی کو پر دی دی دا څه د ایمان هر څه بده تا ګران د دین کار بده تا ګران یراون الناس ولایز کورون الله سبحانه من نکی الا قلیلا مکر یکذک ماس پخین کړي ما ذکر کړي اته ماس کوتنه سارا هو بالکل نکی او تړیر ګرانی بچ څنګه ډوډه او خره نو ډاډه وای وای ما تاګه مکا وای ها دیر ستلیما الا قلیلا منز خو ذکر ذکر نا ادا مانا کی مفسرین منگ نوائیو ابن عربی وی یفعلونها لیراها الناس منزید پارکی چی خلقی ہوئی نی پی کل کلی او سلید دید پارا منز کئی چه خلق ماوی نی چه غیل ام منز یاد شی نو آخر دی آخو منافقت نده بی فا اما انسو اللہ لیراها الناسو فیشهدون لہو بل ایمان کہ او سلے دید پارا دا خلق و مخ کی منز کئی چه دا خلق میوی نی او بیاد مانا دا پارا قیامت کی گواہی کئی چه اردا سلے مسلمانو دکا منگ پا منزلی دلیو خواہ نی فلیس ذالکا پل منحی آنهو دانده مراد خان منافقان خو دې د پاره نه خو چې مونږه خلق وي نه ذکر کوي نه یادې الله لره مگر لګ سمانه قال الحسن حسن بصري وي لو كان ذلك القليل لوجه الله کذا لګ یاد ول د الله رضا د پاره وکنا لکان کثیرا دا بلګنو دا ډیرو خدای الله څنګه یادې ډیر یادې والله تعلق زکووي چریا کوي کنا ریا کوي د خلق په مخ کې بدا کلمې وایي ښا نو کذا کثیر دې خدا قلیل دې مذبذبینا بین ذالک اصل خبر ادا چې دا خلق شکمن دې پمین د کفر او د اسلام کې بس نه یو پله کې دې شي نه بل پله اختیار ته ختم شوه دې هغه مطلب دې چې یا مهون حیران او پریشان دې ښا دې اوس نه پله کې دې شي نه دې پله کې دې شي دا ول الله دنیا کې سزا ورکړه وهو خاضعهم تن لا اله الا نذی مومنانو سره کې دیشی ولا اله الا نذی کافرانو سره کې دیشی کذل تراشی نو بس تذی نه له تور شنو پلور شي نا پله بیا نه شټینګې دې دا حالت ته پذی باندې چې الله ویلو ذی به وزل حیران او پریشان او مَن یُذِلُّ اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُ لِلْغُمْرَا کِینَ بَوْمِ دَاوَدَ پارسلار یا ای الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین تاسو داسو نه کوي غره لکه منافقان چې کوي ښا منی سه دې کافران لره دوستان بغیر د خپل مؤمنانو نه اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا پولیس تاسو دا غواړی چوګر زوی الله لرا په خپل ځان نو باندې دلیل ښکاران چې تاسو سره نن کینه په مجلس کې او خبرې اترې وکې امر ګرته او سره وکې نو قیامت کې والله وي چې تاسو څنګه د دې مرګره نه تاسو سره ناس نه وي الله ودا دلیل پیش کوي پتا باندې ښا چې ته مؤمن او مسلمان دې سره سره ناس وي چې دې سره کیناستنو دا دلیل شو چې ته مسلمان نه یې ښا علیکم سلطان مبینا ابو بکر جساس وی اقتضت الایتو ته آیت دا مطلب دی چې انهیو منه کوي په دې کې علل مصاحبته بالکفار والانتصار منهم والاستعانه جنبتنا سغوال انبتنا امداد غوال بالکل والركون اليم نبور سرکینی او وثقت بهم نبا پی اعتماد کی خواه دا کارون نبا نی گواری کافر باندی با بلکل نبا داغن سغوالی مال وغیرہ نبا ارسر نکینی نبا پی اعتماد کی اغد اعتماد دی آیت داوی بیاوی وقت کری اصحابونا زمونگا اصحابو امامانو دا مکروح گرنی توکیل الزمی فی الشرائع والبیع چه او کافر دے عیسائی دے کرسچن دے بل سے ہندو دے ناغن با وکیل نجوڑا ہے چه سودا لے لیگی چه مال دار اوڑا مال دار اوڑا گورا تا خدمت بتنوم ناخلی وی خواد و دفع المال الیه مزاربتن انا بولو عزید پارمال ورکے چه تب کاروبار کواو چکټ او شینی ما واستای نی ما زمای نه نه نه دا مسلمان له داسې کې دی له بدن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشک منافقان با پاغلان دی تاخانه کی دورنا ولن تجد لهم نصيرا چری ونو می دی پار سو مددگار الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وستان بالکل منافقت نخا صحیح توبه واصلحوا ذق العمل اصلاح کلا ریاکاری پکې نو واعتصموا بالله او اصل مطلب دا دی چې منګولیو له ګولې د الله په کتاب باندې دا اصل خبره ده ښه بالکل علبه یو د سړی په یو بنده باندې ستا شک وزي چې اوس مې په یقین راغی ښه چې قرآن ته کېناسته بس واعتصموا بالله هغه مرګری مرګری هغه موحد موحد وي چې قرآن ته کېني بس که پوهېږي که نه پوهېږي واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله سلورم دا دی چې هر کار یې کوم د الله رضا لپاره یې کوم خلقو ته ځین نه خو او ریاکاری نه کولم واخلصوا دينهم لله او خالص کو خپل عبادت د الله لپاره په اولای کمال مؤمنین نو دغه کسان بعد مؤمنانو مرګري شي تړې رلوې درجه ده چ مومن سره مرګره شوینو بس او زردا چې وربکه الله مؤمنان لرا اجر عظیم اجر ډیر لوی او اخلصو کې ابوبکر جساس وی یذل علی ان کل ما کان من امر الدین علی منهاج الحق هر هغه کار چې د دین کاری او د حق کاری فسبیله ان یکونا خالصا لله دغه طریقه ده چې هغه خالص د الله درزاده سالما من شوب الریای د ریانه بالکل پاکه او طلب عرض من الدنیا انا با دنیا نور سو سامانونا و سیدونا نو دغی تا اخلاص ہوئی دغی تا اخلاص ہوئی ما افعل اللہ بی عذابکم سکار دے دا اللہ چی تاسو لعذاب در کئی دا اللہ عادت خو عذاب ندے دا اللہ عادت خو رحمت تے ناغس کئی چی تاسو لعذاب در کئی پکتاسو خیرو کنو ان شکرتم و آمنتم که تاسو تابیداری وکړه او تاسو یقین وکړ په الله باندې نو الله چری تاسو له عذاب نه درکړي. ابن عباس وی چې المراد به شکر التوحید او ابن جوزی ذکر کړی زاد المسیر کې چې شکرتم معناس وحدتم که تاسو الله یو غاڼه وامنتم او پاغم یقینکم چری والله تاسو له عذاب نظر کی وکان الله شاکر علیم یقینا چې الله ډیر قدردان دی قبلونکې د عملو عملونه قبلی د خپل بنده د عمل وسره ډیر قدر دی زکه چې پویږي په اخلاص باندې علیمن چې څومره په عمل کې اخلاصي څومره الله هغه قبلی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم اول ما نادى تمخ كده منافقان ذكر شو چلاوي كافرانو سره مكينه مكينه ځانته نو ساته کني تاسو به منافقان شه نو سوال پیدا شه چې مؤمنانو چې الله نكين وسره وکړه کلمونګه تاریف قبضه کرا شو او راگیر شو نو که خبر او سره نمنو د قتل یری او که منو سره نو کافران کیگو نو یا خدای سی چلو نو اللہ ہوئی چی الا من ظلم تامانا کله کفر سره خبرې ستاسو د خلینو باسي نذاخذ الله نذي خوخي لا يحب الله الجهر بالسويم نخوخي الله اواز رئيستل فشرك و فكفر من القول دخلينا اجي دخلي وينادا الا من ظلم هم اگر آسوك چفاق زبردستي وكليشوان دا قتل دمكي ورکليشوان نغت الله اجازت کليشي پخلی بوائی خو پزڑکی نا نمانا آغا دا صورت نحل چی بیا براشی یو دا مانا آغا دو این مانا عام دا چی دیکی دا مسلمان اخلاق خی چی دا اسلام اخلاق دا دی چی یو مسلمان با دا بل بنده پا حق کی اس قسم لا بد خبر نکی نبا دا آغا غیبت کی نبا چو غلی کی نبو تا کنزل کئی نبو تا خیری کئی از مسلمان دغا دیتا دابا نکی ورد لا يحب اللہ الجہر بسوئی نخو خی اللہ چی خبری کئی دا گناہ سوء دا گناہ خبری غیبت چغلی خیری شکایتنا او عیبنا دابا نکی من القولی چی دخلی وینا دا دا دا اللہ نیخوخا دا گناہ دے اللہ من ظلم اگا چاہتا اجازت تے چپا اگا ظلم ہوشی چھ ظلم پیوشی نو کاغا چرے رپورٹ ورکی بادشاہ تا دا اگا سڑی پا سر باندے نو خیر دے مظلوم دے کنا یا رپورٹ نا خیری و تکی زکا چھ ظلم پیوشو نو خاخو ندخو که کئی نو اجازت و تشتے خاخو داده چه صبرو کی کنا الا من ظلم دا سمرا چه گور دا دید لان دی راضی خوا چه مظلوم تا اجازت شتا دسو خو ظالم باند رپورٹ کول ظالم تا خیری کول کنا او دا غصی دا ظالم اظهار کول چه رما سر ادا کردی رما سر ادا دا بگی اجازت سے نو دا اخلاق دی مسلمان چې خو نه دا پکار دی چې صبر وکي خا نه خو خی الله اواز او خبرې کول بسوی په ګنا سره من القول چې ذخلی وینای الا من ظلم مگر اوس چې هغه سره ظلم کړی شوی دی پکان الله سميع علیم او چې ته کینو الله به قبلینو ځکه حدیث کې راځي چې د مظلوم خیری چې دی کنه هغه تاسو پرده نشته هغه ډایرک الله تعالی سیخه هغه ډایرک الله تعالی سی د مظلوم خیری ښه هغه سه مور او پلار دعا او هغه سه د مسافر تدریته نه نو الله دې قبلون کې او الله دې اوریدون کې او په پارس باندې دا ورپسې ترغیب ورکړي چیرې ځان بچکین تا معنا ابن جوزی کوي چې ان يدعو المظلوم على من ظلمه خیری کوي مظلوم ظالم ته یو او لینتصر المظلوم من ظالمه یاتن انتقام اخلي چیرې رپورٹو کی چه بدلتے ناختا او یخبرا بی ظلمی و عشقو یا خلق توی چرد پلانی ما سردہ سکارو کا پریاد کئی کنا قادر ان تبدو خیرن تا اللہ طرفنا تعلیم دے مومنانو تا تا اعلا طریقی خوا چی مومنانو کخکارکوے خبر دی ایمان او دا قرآن او دا توحید دا خوڑی رخ دا ان تبدو خیرن چی دا چاوز کی گی او بلتا دی ایمان خبرو کی دا دین خبرو کی دا خیر خبرو کی آو ارسوک چی خوا او تخفو ہو ایا که یریگی انی شکولے نزلکی ساتی پخپلان پخپلے پخپل زلکی دا خبر ساتی دا قرآن دا اللہ دا توحید او تعفو عن سوئن یا کم از کم چه نور سو نشی کولے نمافی کئی دیو سلی تا ظلم دا زیادتی نا او چا سره سبد وکړو څه نقصان وکړو نو دی وی چې را بس ما معاف کړی دی دا الله د پاره ما معاف کړی دی او الله دې ما له دې عوض راکړي الله وی دا ډیره خبره ده ولي ان الله کان عفوان قذيرا وګوره الله دې غزاد چې معافي کوي سره دې نه چې قدرت یې شته چې هر څه کول شي او کنه الله خو هر څه کول شي چې څوک معمولی غونتی داغه خلاف ورزیو کی نو الله رب العزت یې وجل یوم شي او بیمار کول یوم شي او هر څه سره کول شي او نه معافي کوي کنه ګوره او قدرت یې شته نو الله وی ګوره زما قدرت شته دی او زوم معافي کوما ریا بند ته ولې معافي نه کوي تو خامخا کوه دا د اخلاق او خبره شو اوس ورپسې صرف تخویف او بشارت ذکر ان الذين يكفرون بالله ورسله بشکا کسان چخکار کفر کی پا اللہ باندی او پیغمبرانو دا اللہ باندی و یریدون او دائرہ دلری ان یفرقو بین اللہ و رسولی جو دائرہ ولی پمین دا اللہ و دا پیغمبرانو کی چوی اللہ ما نما پیغمبران نما نما خود ما پشانت خلق ہوئی یا بین اللہ قرآن ما نما دا اللہ کتاب دے دا اللہ دا کتاب نا قربان شم ادا خبری بکی او پیغمبران نما نما ہوئی فیقولونا وائی نؤمنو ببعض و نکفرو ببعض ایمان راوڑو و ببعضو باند چی اللہ دے او قرآن دے او انکار کو دبعضونا یادا چی ایمان راوڑو و ببعض پیغمبرانو او انکار کو دبعضونا یہود نسوارا دے سوک منی سوک نمانی ويريدون اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چونسي پمیند کفر او د اسلام کې بللار او ای دام خبره ده او داموی دین دې وګورئ بين ذلك ډیر خلق په دې کې پراته ده ها چې شرک او بدعت کوي خپل لګیاري حضور اچي چاته مشرک نه وي چاته بدعتي نه وي چاته گمراه نه وي کنه وي دام یو صحیح لار ده دې ته اعتدال وي ښه دې ته اعتدال وي ځان ته انصافدار وي ښه نه نوې دې خلق را کيو چاته مشرکان وي چاته بدعتيان وي نه مونږ وي دا سنو وي ټول مسلمانان او مونږ وي دې اعتدال لار غوړه کړی ده ایدا اعتدال لار ده تعالی خیدل تکنه داغه خلق غریبوم وی چې یتخذو بین ذالک سبیلا مونږ په ډیره خپل لار منتدا او مونږ په خپل منځو دسکو تعالی فضل له او چې د وسنام کیږي نو خیر خیرات کو او روجی نسو عمره او حجونه کو خپل دې لار له مون توفیق راکی او خو چا ته بد نه وایو ا ته چم لاس تا غوا نه پاسو ايه تخذو بين ذلك سبيلا او عزيز خلاروي داوي ډيرا خلار اولائک هم الكافرون حقا بل ذکه حقا ویل عدل ته زکا وې ښا الله وی دا داسې کافران دي چې دې په کفر کې شک نشتان کله نور پاره کې شک نه ایبا د دې په کوفر کې شک نشته ها چې دې په ځان له بلل لار وېستاله کدا استادین دې تاسو په ځان له لارې وباسي فاتذنا للكافرین عذاب مهینا الله یې مونږ تیار کړی داسې کافران لرا عذاب او رسوا کوونکې دې د الله د دین رسوایی کړی و ځان له په کې لارې کوسې استلې وې الله به د دې رسوایی وکړي دل با جاننم که امنا اشناون تلار باو گوری آفلا والذین آمنوا باللہ و رسولی او کسان چیمان روڑی پا اللہ تعالی بانده و پیغمبرانو دا اللہ تعالی بانده ولم یفرقو بین احد منهم او جدائی نکی دا سنوی چی دا منو دا نمن جدائی نکی دیوتن هم دا دی پیغمبرانو نا اولائی کادا کسان سو پیوتی مجورم زردہ چلا بور کی دیتا اجرنا و صواب نادی وکان اللہ غفور الرحیم او یقنن اللہ بخشش کون کدی مہربان ترغیبات ذکر شودا خلاد او دین رست دو اجر دی دا اہلی کتاب اپا دی ختمی خواہ او تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا او مومنانو تا بشارتو ندیخا یسألوکا اہل الكتاب انتو نزل علیم کتابا من السمائے طلب کل دیستانا دی اہل کتابو اے پیغمبر چتا نازل کا پدی باندی او بل کتاب دا اسمان ویدا کتابو مفخ نشو بل کتاب نازل کا دبا کتب خانه ای نو چتا کم کتاب خوخشی ناغاو پاکی حل اخلی امام راضی ہوئی قالت الیهودو یهودو وی ان کنت صادقا اے پیغمبر کرشتینے کنا فجئنی بکتاب من السمائی منتا بل کتاب راولا دا اسمان سنگا جملتن ون مند دا نچه سو اس نازل شو سو بیا نازل شو پا دیرش کالا کی پورا نشو نا مونگتا ون مند کتاب راولا کما جا اموسا بالالواحی پورا اکا موسیٰ علیہ السلام چی دا کوئی تور نا دا تورات تختی راولی ٹولی پا یو دل باندی مونگتا امدغا سی راولا اللہ رب العزت جواب کی چې یهود ته وایا چې موسی علیہ السلام تختې راوړې تاسو ومنلې بدبختو نو زه ته هم تختې راوړم او کې یوټو کې داخلو کما داسې ظالمانه کوي هغه راوړ نو تاسو ومن تاسو به بار خلقې ښه سوال کړه د استانا اهلی کتابو چې نازل کی پدی باندې یو کتاب غون په یو ځل د اسمان نه فقط سالو موسی اکبر من ذالک نو جواب اصل کی دای چې فتولعنو فارزانو مختنوارو ولی ځکه دا خلق دې چې دې تپوس او سوال کړو د موسی علی السلام نه هم د خپل پیغمبر نه اکبر من ذالک ډیر لوی د ګنا هغه ډیر ګران سوال ډیر سخت سوال سی وی فقالو ورن الله جهرتن وی چی اے موسی علی السلام مونږ ته الله تعالی او خیا سامړه مخامخ او ورو ته چې د خپل پیغمبر قدر نه ده کړی نستابه سو قدر اکی امام راضوی کدا سوال دی پا دا حق پا طلب کی کڑے وی نو اللہ با کڑی او دازی فہازا ایدلو علان طلبها اولائی لنزول الكتاب علیہم لیسا لأجل الاسترشاد در دی وجہ ننو چی دی دا حق طلبگار او هدایت اکوتو نا بل لمحض العناد دیو سر بنیتی کولا چمونگ لبل کتاب راوڑا نگور دا سوال جواب برستو راضی خوا دوی مروکو کے چننا و حینائی لے کا خدا توڑا روکو پا دی لگی دلی دا چی داستان چا سوال کرے دا سوک دی پیجنی ورے کا چیز دی سوانح دتا و خیمہ ورے کا چیز دی ریکارڈ دتا و خیمہ نو پینزل سپور عیبون دی روکو کی ذکر کری خوا چی غلبیل را پاسی او کزی توی تاکی دو سوری دی گورے یہودو تا تی پا کم اخلبان لستان سوال کئی نو پینزل سعیبون بشمار ہے خوا او قرآن باسی نشاندهی کئی اشاره با کئی هغه تمام عیبونو ته چې تقریبا هغه مخ کې تیر شوی مې په سورۃ البقره کې تا چې دا خو هغه خلق دی دی سوال کړو د موسی علی السلام نه ډیر لوی لګونه د دې سوال نه فقالو ویلو ارنا الله جارتن فاخذتو مصائقتو ولا ملکل کنه پونی ول دی لري او تندر سعذاب پیرا بس ملوش دا یو عیب شو وګورو نو دویم وګورو ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات بیا داوم واورا چې دا هغه خلق دی چې دیني ولې اوس خلره په عبادت سره پس دا غي چراغ لل دیتا دلیلونه ښکارا معجزې پاپونان ذلک مونږ ته بیا معافي وکړان دا وګورا د دریم خباست شو دا دویم ثم اتخذ العجل ثم معنا ذکر ویخه چې دام واور دام واور دام واور دام پاتینا موسی سلطان مبینا هم ورکړی موسی علی السلام ته روبو ښکارا یا حجت ښکارا سلطان مراتنا حجتم کې دی شي او غروب چې الله موسی علیه السلام راور کړو دریم عیب وګوره پرفانا فوقهم التور بمیثاقهم موږ راوچت کړو په دې باندې کوئی تور د پاره د وادي اغستو ګور تورات نه مان الله په غر راوچت کو او ته وی چې خزومات نه واخلې ګو تیویس سمعنا اللہ مونگا واوری دوست دوا دیغ استو دو پارا خواه سلورم فقلنا لهم دخل الباب سجدا اویلیو مونگ دیتا پی او وقت کی چی داخل شئے دروازی تدی بیت المقدس تا عجزی که ان کی سرون اخکتا که عجزی که وی او کلمی وائی چی اللہ زمون گناو نماب که نزی سے چلو کو نیغا کلمہ ہوئی فبدل او نیغا کارو کو عجزی اکلا پنزم فقلنا لهم لا تعدو فی السبت ویلیو مگدیتا پی او وقت داود علیہ السلام پا زمانہ کئی چکار مکوی پرد خالی نزی کاؤ کنا شادو گان تی جوڑ شو فاخذنا من امی ساقن غلیزوان اغست یومنګ د دینا پار وخت کې په خوادان نشپګم وګورم په بما نقضیم میثاقهم پس پوجا د ما تولد دی اغه وعده خپل لران کله وعده کړی و نو ما تکړی و کله ما عهد وعدن هم وکفرهم بیاات الله او کفر کول د دې الله پایاتونه باندې اتم وقتلهم الانبیاء بغیر حق او وجل دی پیغمبران و نبیان دا اللہ لرا بغیر دس جرمنا نهم وقولهم قلوبنا غلفا او دیم پا کیویلیو چی ظلون زمونگ بندی ستا خبراتا نزی سچلو کوئی یا ظلون هم دیلم نڈک دینو ستا دا پا کی نزی گی بل تبع الله علی بکفرهم نبل کہ الله مہر لگولے پدی ذلونو دزید کفر دوا جنا فلا یؤمنون الا قلیلا پس ایمان نرولی مگر لگ لسم و بکفرهم و قولهم علی مریم بہتانا عظیما او دزی کفر دوا جنا تو قولهم یہ تفسیر دے دزی کفر تو گورا چه بہتانی پوری کلیو تحمتی لگولیو پا حضرت مریم باندی بہتانا عظیمن دا دروغ لویو دو گرو چه اللہ زیبتو نکول اللہ پاک دامنی بیانو لیا او دی پی تحمت او لگو یو لسم وقولی منا قتلن المسیحا او دا خبری وینا دا دی چه مونگا عیسیٰ علیہ السلام قتل کلی دی اگا نشتا اگا مونگا قتل کلی دی عیسی علیہ السلام زوی د مریم رسول الله چې د الله پیغمبر دی ایمون قتل کړی دی دول سمو دیار لسم برست راضی بدلته کې زدید دې خبره جواب کړي الله رب العزت چې چا قتل کړی او آسمانونو کې ناس دی عیسی علیہ السلام چا قتل کړی دروغ وایي وما قتلوه وما صلبوه نه قتل کړی دی او نه پسولې کړی دی ولیکن شبه لهم لیکن دی تا داغه صورت جوړ کړی شوی دی داغه شکل وتا جوړ کړی شوی دی راغه قتل کړی دی ځکه وی دی چې عیسی علیه السلام راگیر کو د قتل لپاره په یو کوټه کې ندی مرګر ورپسې نن وته یو قول دی ابا ډیر دلنه تنګو نو چې وی کاتو نو عیسی علیه السلام نو چې څنګه هغه راوته نو دی ولا په دروازه کې مخې لورل نو دا هغه شکل دی عیسی علیه السلام نو جوړ دی په سوچ نه کو را باندې خپل مرګ لري قتل دا خو چې رستو بیا وکاتو چه مخیه خود عیسیٰ علیہ السلام دے لیکن دا نور لاشیه خود مونگ دا مرگری دے دا سنگ چلو شو بس پڑیر غر شک کی پریوات ہوئی بس پردش ہے او پٹی کے او بس دا ہوئی چه مونگ عیسیٰ علیہ السلام قتل دا سکار و سر اللہ و کخا عیسیٰ ندے قتل کرے شبیح دا عیسیٰ قتل کرے داغه په شان ته سوکونو مخې داغه په شان ته نه هي قتل ته شبه لهم ف شبيه زمانہ داغه شکل ولا مخ کې کړې شو داغه صورت ولا مخ کې کړې شو هغه قتل او عيسى عليه السلام کو پیغام جبريل خيجول او اسمان بين الذين اختلفوا فيه او هغه کسان چې اختلاف کوي په حق د دکې لفی شک منو اغی پا شک کی ددنا چه قتل شو که نشو کدا عیسیٰ علیہ السلامی نو دمو مرگره سشو کدا دمو مرگره نو عیسیٰ علیہ السلام سشو لفی شک منو تروس پوری پا شک کی دیخوا ما لهم بی من علم نشت دی لران پا حق دی عیسیٰ علیہ السلام کی سا علم یا دا غد موتا و دا حیاتا یو دا ما یا پدی کې بشک کې دی چې هغه عیسی علیه السلام زوی د مریم دی او کو زوی د الله دی د اختلاف کړو معلوم بیې منځ الا اتباع ظن مگر د ګمان تابعداري بس ګمان پسې روان دی چې بس مونږه قتل کو بس بیا الله یو ما قتلوه یقینا نه دې قتل کړي په قتل یقیني سره یقینا یا ذا قتلوه تاکید دے قبول مطلق چه قتلا یقینا اجازان دے اور شکی قتل چه روی که دیشی چه دا عیسیٰ علیہ السلام که دیشی چه دا بلی دا خو شکی خبر شو یقینی خوند دا اور دویم اما قتلوه یقینا نه دې قتل کړي داسې چې د دې په یقین پیدا شوی وي مستقینینا معنا دا خو صرف یقینا دغه شو دا حال شو قول مطلقنا قول مطلق نشه په دې معنا سره حال شو چې د دې په یقین راغلی چې او قتل هم کنا مستقینین نه دی خان بر رفع الله ویلې بلکه هغه چت کړی دی الله خپل حفاظت ته رفعه الله دا سی ویل د رفع نمراد رفع د هغه ذات ته چې ډیر خلق تعویل کوي چې رفع نمراد وی رفع د مرتبه او د درجه ده نه هغه لای چې رستو الی راشي الی او یا و سره د زه ذکر راشي والا او دلته کې هم متعدی شوی دی بذاتو نمانا دارا چی اللہ اوچت کردی الیه خپل حفاظت تا الیه دا مکان دا پارا ندی دا حفاظت تا پارا دی پکان اللہ عزیزا حکیما زکا چی اللہ زورا ورزات تی یهودی کمزور اکلو یهودی ملامت اکلل یهودی رسوا اکلل او اللہ خپل کارو کو چی عیسیٰ علیہ السلام ویست او دا سه حکمت یو کو چاړو پزان په ونکړو حکیمن دا سه کار یو چاړو پزان په ونکړو هغې دور په hebat کړهلو چې خپل مرګ لري قتل په دا کار الله کوي کنه چې الله ایت تاسو به قتل وې تاسو خپل مرګ لري قتل وې په حکیمن یې ځکه وې چې الله هر کار د حکمت فَيَمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اللَّهَ لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ اللَّهُ اِذَا خَبَرَخُنَنْ أَهْلِ كِتَابِ نَمَنِ چِتَوَتَوَيَ چِ عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے پاسمان انو کے دے دا چردی نمانی آوی من قتل کرے دے فَاللَّهُ اِذَا مَرْك پوخ کی بے خام خامانی خوا ہر یہودی چی مری اِذَا مَرْك پوخ کی یقین کی چې زمونږه خبر غلطه ده عیسی علی السلام ژوند دی دا معنا د آیات نشته یو تن د علی کتابونه الا لیؤمن النبی مگر خامخ ایمان براوړي په عیسی علی السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علی السلام نه څو ده لکه اوس چې څومره يهوديان دا هغه تر نزول پورې چې هغه کله د اسمان نه راکوشي تر هغه وخت پورې چې څومره يهوديان مري نو د مرګ په وخت کې پاغ ایمان راوړي چې او زمانم چې عيسى عليه السلام ژوند دی خدای ایمان خو پیدا نه کوي کنه دا خو هغه ایمان نه دی ایمان خو هغه چې په اختیار ادا به اختیار دی ښا دا معنا کوي ابن جریر چې لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى يهودنا على ساخيجي چې ایمان راوړي په عيسى عليه السلام چې ژوند دی او د الله بنده دی او د مریم زیه دی په ټولو خبرو باندې او فائدہ نه کوي ورخه قبل موتي ا دوی معنا دا چې صرف موتی هی کې معنا بدل شي نشته یو يهودي نشته یو تن علی کتاب نام اگر ایمان راوړي پیسې علی السلام باندې مخکې مخکې د خپل مرګ نه هر يهودي چې مرینو د مرګ نه مخکې د ځن کدن په وخت کې ایمان راوړي ایمان راوړي دا خبره کړې و د حجاج ابن یوسف په مخ کې دا مخ کې چې خبره کول شو څومره لوی ظالم و خو خبره کړې و شهر ابن حوشب دا تابعی دی پر روایتو کې کمزور دی خو دې کې خره شهر ابن حوشب دا خبره وکړه چلاوی چې هر يهودي چې مرین د مرګ په وخت کې ایمان راوړي چې عيسى عليه السلام ژوند دی دې فرض باندې حجاج ابن یوسف وته وي چې ما خو ډېر يهوديان او وجلو بصره ولیدا ده کې او په مصلی ودري او سر ته وامه نما خوا نوری ده چه اغا پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑا نو شهر ابن حوشب ورطا ہوئی اگورا تا قتلی ندی کبیا ده چه تا یهودی او آجو نو خلو ولو گورا خلو جبا بے خضیتا لج لج لسانوهو او یؤمنو بی عیسیٰ جبا بے خضی خوا دقا ده ایمان راوڑی پیسا دا خبره پاغه ناشناو لګي دا حجاج ابن یوسف باندې نو شهر ابن حوشب ته وی چې من اینا حستا ته ځانت ذکر دا چا ویل هغه ته من محمد ابن الحنفیه دا د حضرت علی زیو د بلی خزینه د بلی مورا محمد ابن حنفیه په دا می دا غنا اوریدلې وی لقد اخذت من عين صافيه پسوش وکنه دا هډیره پاکه چینه ده ډیره پاکی چینه نه دی اوریدلې دا محمد ابن حنفیه قبل موته اذر ابن عباس نوم نقل چې هغه ویلو چې بابا خذی ادي و ایمان راوړي او یوم القیامت یکون علیهم شهیدا اچر ورځ قیامت شي نشیب دا عیسیٰ علیہ السلام پدی خلق باندی گوان پکمو چکم و سر پوخ کی جواندیو اولی دلی دیم نپاغی باندی با گوائی کئی سنگا بی تکذیب من کذبا من هم و تصدیق من صدقا من هم ابن جریر ہوئی چې چا د تکذیب کړو نو عیسی علیه السلام با هغه ته دروغ جن وای چې الله دا دروغ جن دی ته زما نبوت نه منلې چې چا تصدیق کړو حواریین نړۍ د پاره به گواہی کوي او چری او تویلو چې واشهد باننا مسلمون ته گواشه کړه دا به قیامت کې گواہی کوي کنه دغه سي نبی علیه السلام ویلو بخاری کې راځي چې زبام په خپل امت باندې گواہی کوم په کوم خلکو چې زوار سره ما مالی دلی کتلې دي چې زما تصدیق کړی دی نه باندې به گواہی کوم زه تصدیق چې زما تکذیب کړی دی پیغمبران پرستو خلکو نشي کوله درستو خلکو هغه تپتا نشتا دا خو چې کله ژوند دیونه دا هغه وخت گواہی وکي ښا دا خو زبره لیانو مذهب دی چې هغه وینا تر قیامت پورې هغه دار سره خبر دی او ورسویني دا ستاسو عقیده ده یو لستیر شیو دا د ولسم ده په ظلم من الذين هادو پس په سبب د ډیر لوی ظلم دا کسانو چې يهوديان دي حرمنا عليهم مون حرام کړیو په دې باندې طیباتن صفا سترا خوراکونا طیباتن خخخو خوراکونا احلت لهم چمخ کے دید پارا حلالو فاللہی ما پی حرام کرل دقبل قہر دواجنا چلی ظلمون شورو کرنو پیغمبران قتلول نما پی دقا پاک خوراکونا حرام کرل دیار لسم و بسودیمان سبیل اللہ کثیرن او په دې وجه چې خلق منه کول د الله د دین نه ډیر نه پرې خوځو پیغمبر ته نه پرې خوځو قران ته نه پرې خوځو اسلام ته خلق مې منه کو چلونه و ته جوړول سورته ال عمران کې تیر شو سوار لسم واخذهم الربا او سودنا د سود مالونه به خواړو اغستو وقد نهو عنه او من شیو د دینه په خپل کتابونو کې چې سود حرام دي بیا بن لسم پاک لیم اموال الناس بالباطل او خړل د دې مالونو د خلق لرا په باطلو طریقو اسبیت ناغست اپ دې سودونو بیت ناغست دا پنځل صاحبونه دي ښا او خوراک کې څومره احتیاط دي ښا خیال کوي چې دې ګډتا حرامن وړیلان نشي ګوره ښا او چې دې دریابتا پریوتن بیا پاکول ګران دي ښا ځکه حدیث ذکر کوي مرقات کې مولا علی قاری سلورم جلد 333 عن انس رضی الله عنه مر النبي صلی الله علیه وسلم بتمرن ملقات فی الطریق نبی علیہ السلام پہ اولار تو کجور پرتا فقال ویو لولا انی اخافو ان تکونا من الصدقت کچر دا خبر نوی چی اریگا ما چیز زکاة کجور نی زکا زکاتون اخو پاگی حرامو کنا دی اریگم چه ده زکات که جوره بای کدا نوی نو لعکل تو آن داو ما پز مکنو اپریخی زکا ده خوراک شیده رزق ده از رزق عزت بکیم نیو پاکی دا معلوم شوا اول دا معلوم شوا چه دیر پال بکیم تعظیمن لنعمت اللہ چه ده خوراک هر شی پز مکا پریوت نظر را اخلا نبی علیہ السلام با عمره واغستو ادا سے پاک را پاک بے که او بے خوڑو چه دا بوس خپای چیر زمین بیزتی اوپر ادا خیال ساتے خوا دا خوراک دشی دیر دا ڈوڑے دار سو نو اللہ بدل رزق دیر کی چکم خلق دا رزق بیزتی کئی کنا نبی ادا چنگ خلنی ولی او یو دا ادویم داو گورا چه نبی علیہ السلام دمر احتیاط کاؤ چکه زه زکات شی یې زما خېټې ته لاړو او چرته حسن حسین واړو کڼ ما شومان خو پدې نه ای اوی فارس خله کوي چرته کجوره راغستو د زکات داغې نه لږه خلی ته کړ نبی علیہ السلام ورته کخ کخ تکم وایو کې اواته زمره احتیاط ابو بکر چرتا یو گلاس پیس کلیو اب یاو تا پتاو لگی دا چدا خو دا زکاةو نو بانای خلی که ورکلاو را توی ایک لفا او کن دیکی بڑی رہتی اکلیم اموال الناس بالباطل بیا بنده عبادت نشی کولے اگا پرز من نشی کولے فاتدنا للکافرین عذابا محینا مونگ تیار کرے دا سی کافران دا پار عذاباً علیم عذاب دردناکم دا پنزل سعیبونا ذکر شد آغا چاچی پیغمبر تیویلیو چی مونگ لکتاب نازل کا نو اللہوی تی دی خلی تاو گورا تزان تاو گورا چا بوی چا ٹول بدا سیو نو دیکھ یو سالے نو نو اللہوی نشتہ دے پکے لیکن الراسخونا فی العلم لیکن اگا اہلی کتاب چې په علم کې ډېر ماهر دي منهم ذینا والمؤمنون او چې ایمان راوړې مؤمنان دي ایمان راوړې په کتاب چې نازل شوی تاته او په کتابونو چې نازل شوی د مخکستانه والمقیمین الصلاة او د منځ ډېر پابند ګورو ته دا مقیمین بدل ک په ګرامر کې ولې مخکې مرفوعات را روان ښا چراسخونا مومنونا یومنونا ارستو مرفوعاتی والموتون الزکاة والمومنونا ادلتوی والمقیمین دلتخو مقیمون پکار چی دی نورو سر اتفاق را غلوی اتفاق خشی دکنا او دلت اتفاق را نگی والمقیمین دا دید پار چی اللہوی چی منز سر نبر آبارون بل عبادت خواه او کنه دا دا منزو دا مدحی دا پار خواه او نمانا والمقیمین الصلاة او آفرین دی پاو کسانو چه دا منزو پابندی کئیم اللہوی گورا دیچه چانمون پاتشنو یرا سخیال دیده دیچه پزمو که گرزی کنه والموتون الزکاة ورکون کی دا زکاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر ایمان راولن کی پالا پر ذاخرت اولائک دا مومنان دام د اهل کتاب دفا سنوتی اجر عظیما وربکم دی تاجر ډیر لوی جواب وسره چې دی سوی چې مونږ دا کتاب نه منو زکه دا سی وحی چاته نه ده شوی په خوا هر پیغمبر ته چې کتاب راته نو په یو ځل غوند مند کتاب برا او دا ستا وحی چی دا داو قصه دا وره چی سو کاله کی دا پورا کی گی مطلب داو چی پا دی وحی کی فرق دی ستا و دا نور پیغمبرانو وحی جدا جدا دا اللہو اینا انا وحینا الیکان منگا وحی کلی داتا ہے پیغمبر کما اوحینا ہو بہو اغه سی وحی چې مونږ کړي وانو علی السلام ته جدای سره دا اقه واحده پره پکې نشته. ها د نوح علی السلام نوم یې ولې واغسته؟ ځکه چې دا وحی غته شروع شوی و د دین د توحید د عبادت او شریعت وحی غته شروع شوی و ها دا غنه مخکې چې څوک پیغمبران اغه تواسی د دنیا وحی کیدا د دنیا کارونه و او تقوا هچې تجارت داسې کوا او جامی داسې ګنڈا درزی توب کوا او دا ای زمیداری داسې کوا داسې دونه و تقوا تعمیر داسې کوا کورونه داسې جوړوا تعمیرات دا و تقوا د عبادت وحی نه وکړه ضرورت نو دا او چې نوح علیہ السلام نه لګون د مخ کې شرک شروع شو نو الله غراولې کو او وحي او توکل د دین او د ایمان الله یې ذکر خو پرخ نشته دي څنګه چې مونږ وحي کړی و نوح علیہ السلام تا نور پیغمبرانو تا پس ددنه ځکه چې وحي مونږه تا ته موکلان هغه پیغمبرانو شماریخه وحی کلیو مونگے ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا والاسبات اولاد ددی تا عیسیٰ علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام تا یونس علیہ السلام تا وحارون علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا وآتینا داود زبورا اور کلیو مونگ داود علیہ السلام تا زبور کتاب ددی پک نموا غستا ولی دی کس چلو دیکھ دا چلو چی دیکھ دا نبی علیہ السلام وی دیر صفتو نو پنورو کی دوم لکا دیکھ چیو خوا نو دی مستقل نمواغ استا و رسولن علی گلی دی منگا دیر پیغمبران ارسلنا رسولن خوا قد قصصنا مالیکا چی منگ بیان کلی تا تا پا قرآن کی من قبل و مخد دینا و رسولن علی گلی دی منگ دیر پیغمبران داسی لم نقصصهم عليك چې موږ نه دي بیان کړی تا ته الله چې پنځیشتو یا شپږیشتو کنه دورې په قران کې بیان کړی پیغمبران خو یو لاک سلیریش زره کم زیات خلق وې کنه توبه چې هغه بلا سوکو نو دا سوال پیدا شو چې موږ غواوی چې آمنت بالله ورسله کنا رضا وسنګ چې مونږ ایمان راولې په الله باندې او په پیغمبرانو باندې امون ته معلوم ندی په پاري وسنګ ایمان راولې چې مونږ ته نوم ناراضي دا ایمان صحیح دی نو یې او بس دومره وای چې ورسله بس نور تاسو مګو تا ته وداري او کیسه کومګه تا خو یو لک صلی الله علیه وسلم کوم زیات پیغمبران دی نو چې دا اریو نومو او دا غزه زګي او دا خاندان او دا غزه جون هغه ټولي قصې او هو دا خو به د کتابونو دندلې جوړ شي بس دا پورا دا ښه ځکه مدارک وي بل آیت تدل على ان معرفه الرسل بآیانهم لیست بشرط لصحت الایمان آیا دلیل په دې باندې چې د پیغمبرانو په جندل به آیانهم چې دا سوق او سوق نو دا شرط نه دی په صحت د ایمان کې چیرې ایمان په پیدا راولې شي بل من شرطه ان یؤمن بهم جميعا بس پوچې دا وای چې زما په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان دی نو بس وشو پی ولو کانا معرفت کل واحد شرطنو کچره د هر پیغمبر پی جندل په مونږ باندې لازم وي چې له پی ایمان راوړو چې مخکې او پی جنو نو لقص علینا فی ذالک بیا والله ټول مونږ ته بیان کړیو کنا اله په مونږ په ایمان راوړو ښا چې بیان کړی نه دي نو څنګه په ایمان راوړو نو بس دغه شرط چې زما په ټولو پیغمبرانو او په نبیانو باندې ایمان دا پورا ده. وکلم الله موسی تکلیما، او کتا سوای چې موسی علی السلام باندې تورات په یو ځل راغی نو ولې الله وی نور وحی و تما نو کړی او سره ما خبرې نه وکړي په کوی تور کې، صرف تورات خو نو خبرې کړي ول الله موسی علی السلام سره مخامخ، رسولا مبشرین و منذرین، لګلی مونږ د پیغمبران چې خوش خبری ورکی بعضو تا او يرون کې دی بعضو لران، لئلا یکون علی الناس علی الله حجۃ بعد الرسل، د دې لپاره چې جوړ نشي په خلقو باندې د خلقو لپاره په الله باندې سو دلیل پس دلیګل پیغمبرانو نه. هنه کچر پیغمبران الله نو را لېګلې نو دی خلق وب بیا ګیلا کولا الله ته عذر به پیش کاه چې الله سو کراغلی نو موږ زکه ایمان نظر اوړې تب خفقیګ نه موږ سو کلی ذلی نذیر نو چانه ساوري ذلی دي ته موږ دا عذر دې او الله عذر قبلی کنا نو که اغی ارس کڑیو خو اللہ بوی چه عذر پیش کو عذر ز قبلو ما نو باز نا راویلی اگل پلکونو پزرگونو بانده خوا تجید پاری جد خلقو گی لپاتی نشی خوا. او امام رازوی احتج اصحابنا بی آزیل آیتی على وجوب معرفة الله، فقهاء و دلیل تدعیات ننی ولی دی چه دا اللہ پی جندل پا هر چه واجب دی خوا چه خفل خدای با پی جنی ولی وهو لا يثبت الا بالسمع، اگر بغیر دا اسمانی کتاب ننشی پی جندی خوا ذکر اللہ کتاب نازل کو چه داغو پی جنگلی بید کتاب نه نشی که ده گورو تا امام راضی وی، او که داغو سی پا عقل پی جنده شوی نو بیا با اللہ کتابو نه ننازه لولو خوا، فاللہ پا عقل نشی پی جنده نه پا بس پا قرآن بی پی جنده خوا، چه چا پا عقل پی جنده لیو کنا نو آگی اگا ناروا کارو نو کلو چاولا چاوی پارش ناس ده داغو سی نا اچاوی دغه روان دي ما اچاوي لاسونهشته اچاوي مخشته او دا دغه عقل ها نه عقل مستقل نه دي، عقل لدخل شتا منو او عقل مستقل نه دي په معرفت د الله کې، معرفت د الله په کتاب سره کیږي او خو لیکن عقل سلیم غواړي ها عقل لدخل چپات نشی خلق لرا پلا باندې سدلیل پدلیګل پیغمبران نا وکان الله عزیزا حکیما، فیقنا الله په دې پارس باندې او حکمت والا دغه سوی پټولو کې دا مسله ده. امام رازی وی یذل علی ان قبل البعثه دلیل چې چر الله پیغمبران نو را لګل دنیا ته یکون للناس حجتا نخلقو بیاوی کنا فی ترک طاعات والعبادات، چی مونگا منزو دا سپی جنو مونگا حج و روج سپی جنو مونگ تا خوچا سویل ندی ندابا دی گیلوا و صحیح خبر بواخا و چکل اللہ کتاب نازل کنو وستوک دانشی ویلے چی دا من نپی جنماز روج نپی جنماز ولی تا قرآن ندی تسلی پیغمبر لور کئی ولی دا سوال حل شد آگی چوی کتاب نازل کنو آخو لاللہ خلبان کڑا نو بیائیوی چی مونخو گواہی نکو استاد نبوتو مونخو استاد نبوت گواہی نکو زان لگواہانو گورا نو اللہ ویشتا دیکن تا استا ساجت تے در روخ جنو لیکن اللہ یشہدو بمانزل ایلیکا، لیکن سمانا لیکن دا دفع د وهم دا کدا يهوديان گواهی نه کوي استاد نبوت او د رسالت نه دي کوي ځکه چې الله گواهی کوي پاغي چې تا ته نازل کړی دی ایمان دلیل کا قران انزله بعلمه نازل کړی دی دا قران د خپل علم مناسب سبحانه د الله په علم کې دی چې پیغمبري د الله په علم کې دا چې دا قران حق دی بعلمه نزبل چې علم تساجد شو بل چې گواهه تساجد شو فل ملائکه تو یشهدون او ټول ملائک د اسمان او د زمکی گواہی کې استا پر رسالت باندې وکفا بالله شهیدا او کافی د الله گواہی کون کې استا پر رسالت خلی بنفی و زواجر دی ښا بشکا کسان چې کفر کړي دي خپل او خلق من کړي د الله د دین یا لازمی معنی د سودو خپل من شوی دي فضلو ذلالم بعید آئیقین دی گمراہ دی پا گمراہ لیو سرام پیشکا کسان چی کفر کڑے دی او ظلم کڑے دی کفر پخپلا ظلم دا چی خلق لڑکی شکونا چی لم یکن اللہ علی آفر اللہ امچر اللہ بخننکی دیتا و نبو خیدیتا لار نیغان لار دا جنت اللہ طریق جہنم مگر لار دا جہنم بو تخیی خالدین فی ہمیشہ بی پاگی جہنم کے عبدہ ہمیشہ وکان ذالک اللہ سیرا چھے اللہ داوئی کنا چھے جہنم تب اغوردوم رضی یہودیان دا شاگردان و موریدان دیبان سمس چلو شو پی زمونگ دا بزرگان زمونگ دا علماء دا با جہنم تغوردی نو اللہ ویولی دا با تا تا گرانی چیزی بیا وردوما نو تا تا بوویم چی راشا چیزی سنگ وردوما زینو وردو ملیک بیا وردوی تم آگی تا چل خول رکھا او چل پا صورت رحمان کی راغل رکھا چی فیوخذ بن نواسی والاقدام نیول وشی دخپو دا سرکنڈونا رکھا چی بیان رکھا نیولې وشي د خپل سر کندونه او جهنم ته بغورځول شي دا به تا ته ګرانی ښه الله تعالی دا ګرانه وکړ ذالک الله یسیرا یا ایو الناس ترغیبات تذری اخر کې اول پیغمبر ته دویم اهلی کتاب او ته دریم قران ته اے د دنیا خلقو یقینا راغتا استاد مشان رسول په قران سره بالحق په قران سره حضرتان نے نزی جوڑ کلے من ربکم در افستا سنا فآمینو ایمان راوڑے خیر لکم دخپل زان خیر لٹوئے دا بدل لڑیر غریخا یکن ور سرد ایمان راوڑے دا بستاو دپار لڑیر غری وین تک فروک و کفر کوئے نزان بحلاک وین تک فرو تح لکو تاور سره ده هلاک وشه نور وسه چلو که ها ځان به هلاک کین ولي فإن لله ما في السماوات والأرض زکه ده بل څوک شته نه نو ها بشکه خاص د الله دی هغه چې په اسمانو کې دی او په ځمکه کې دی او الله په حکمت والے دی ته ترغیب رسول ته ذم یا للکتاب لا تغلو فی دینکم ترغیب توحید ته یا اهل کتابو زیاته مکه په دې خپل دین کې لا تغلو فی دینکم زیاته سی شرک بس دین کې نور څه زیاته خدا غا زیاته دې چې الله رب العزت وی ذو احد لا شریک ما اته وی چې نا ولدا پیر بابا بس کوي ها دا لوی ځوان څه تپروت دی په بغداد شریف کې ادا تا تا گنج بس کوي خزانو والا فلاور کې دغه په دین کې زیاتې دي نه ښا خو دې امت کې دغه راغې دا ایو سالیک ویلیو کنه چې دا فرق دی د سنی او د نورو شیعه ګانو چی آواز اغی آواز کئی مانای شیعی مدد یا پنجتن اغی دا آواز دے مانای شیعی مدد یا پنجتن او مانای حنفی مدد بابا ایمن دا یو شیعی اغی پنجتن پاک تا آواز کئی او دی بابا تا آواز کئی نو فرق سشو دیو دا اغی دا خدا اللہ دین نشو اللہ دین خونش دا خو غلوش و پا دین کی خان اہل کتاب و زیادت امک وی پخپل دین کی قرآن پخپل ہوئی وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ او مجوڑا وی پا اللہ باندی موائے مگر رشتیان اغدادی انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه دا رشتیا دی خواه بیشکا مسیح چی وطویلشی چی خپل نمی عیسیٰ علیہ السلام زوی دا مریم دے دا اللہ رسول دے زیه ندے وکلمته او دا اللہ کلمه دا چی کن فیکون القاها را رسول و دا کلمه حضرت مریم تا دا جبریل پا ذریعان مریم کی براش وروح منه او دا اللہ طرفنا رحمت تے دا حق دے نو دعوائے کنا حق خبری دا دی خوا او دا شرک مکوئے غلو مکوئے چتا سوئے چنوال مسیح عیسیٰ مسیح ابن اللہ عزیر ابن اللہ دا غلو دا کنا پس ایمان روڑے پا اللہ باندی پا توحید سر ورسولی پا پیغمبرانو دا اللہ باندی پا عصمت سر پا رسالت سر ولا تقولوا ثلاثه او موای چې خدایان ذری دي ور ثلاثه ولې مرفوع دي کله تقولوا مقوله وي کوم منصوب پاو نه نه دلته کې مبتدا نشته کنه ولا تقولوا الالهه ثلاثه الهتنا ثلاثه دا موای چې زموږ خدایان ذری دي انتهو تو بوبا سه شرک نه خیر لکم او طلب د خیر او کید توحید او کید ځان د پاره انتهو عن التسلیس او اطلبوا خیر لکم انما الله اله واحد بشک الله مددگار دی आवाज سبحانه پاک دی الله د دې خبر نه یکون له ولد چې هغه د پاره دی اولاد شي نه دا هغه اولاد تساجد لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دا جب آسمان نو پزمکو کی نو دا لگ دی خاص دا غم مخلوق دا جب آسمان نو کی دی واسو چب آسمکا کی دی وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا دی نسوارا ہوئی چیسا علیہ السلام زمون وکیل لباس دا بس اغا با من خلاسی اغا پوشا کار پوشا من خوا اغا وکیل نیولے دی نالاوی وکیل زیما عیسیٰ علیہ السلام دسا وکیل دی خلاصول ذکو ما وکفا باللہ وکیلا دی نبی علیہ السلام توی منگ ذکا پتا ایمان نراؤلو چطا دی عیسیٰ علیہ السلام بے ادبی کے ناغوی سب ادبی کو ویتو تا بندوی اگتا بندوی بے ادبی دا نالا رب العزتوی چنا دا عین ادب دغه چې پیغمبرانو ته بندیان وې دا عین ادب دی لن یستنکف المسیح عار نکي عیسی علی السلام د دې خبرینه ان یکون عبد لله چې هغه دې د الله بندشي وللملائکه المقربون او پیغمبران سکه هغه ملائک چې مقربین دی الله سره نږدې دي هغه کرکا نکی دا دی نمنا دا نمبت نگلنی چی اغی تا عبادو ویلش پا دی خواهی خوشا لئی چیارا دمونگ دا نم دیر خواخ دی دمونگ دا صفت دیر خواخ دی چی مونگ تا عبادو ویلشی خواه ومن یستنکف عن عبادتی و یستکبر آسو چی انکار کئی دا لا دا عبادتنا پا عبد نم بانده و تزان بدخ کاری چه ما تا دی ولی بانده ہوئی گروتا دا اولی توی دا خدای دا عبادت نه انکار که تی بنده نی ویستکبر اولوی کئی فسیحشرهم الی جمیعا نو یقیناً اللہ برا جمع کی دی لرا خپل ځان تا غوند حساب کتاب بو سرو کی چې ته بنده نه یې نو سو کې ما ته ځان نو خیا خدای خزیما حد قدرتونو مالک زیما او ته بنده نو چې ته په دې بد غنې نو ما ته ځان نو خیا فام الذین آمنوا فزاغسان چې ایمان راوړ او عمل کړو صالح پورا بور کې الذی ذرا خپل اجرنا عوضنا و یزید من فضله او زیاد زیاد وو تور کی خپل مهربانه نا او کسان چې بدی غنل په عبادت باندې دا په خو به تیانم داسې او هم څه خبر نو کنه نو چې چا به تاسې وي چې استاد اوسه میانه جزان هغه خود دینه ندی خبر چې د تسنم واخلما چ مولانا وته وې ماغي مولانا سپیجنې علامه وته وې ماغي علامه سپیجنې ها ناغي وو ته وی استاد نو دوا پستر ګراويسته چې خبيسه به ادب ولي استاد ما پوګه کنه استاد خوې ترکان استاد خوې چمیا استاد خوې دا به وته وې پایره هوته د استاد نه نه خبر کته علم کړو ان تا به د استاد معناز د کړي وخه متا به خلق ته وی چې ما ته بل سمو وای ما ته استاد وای هوته د استاد نه نه خبر نه نو هغه کسان چې بدګنی او خپکیږي په عبادت باندې او واستکبر او ځان لوی ګنی عذاب ور کې الذی لعذاب دردناکم عذیب انمومی زخپل زان ده پارا بغیر دالانا ولیان نسوک دوستو چه تپوسیو کی ولا نصیرن انسوک مددگار اخر کی ترغیب قرآن تا یا ایو الناسو قد جاکم برحان من ربکم یا خلقو یقینا راغتا استا حجت درفستا سنا قرآن قرطبی خوی محمد نور مانا دا کرتا اگر تو بخبر راز فانزلنا الیکم نورا مبینا امونگ نازل کو تاستا داسی او رانا نورا مبینا داسی او نور چی بل نور تے حاجت نشتا پخبر رانا دے پخبر روخانا دے دا مانا وقا دا قرآن بل کتاب تاجت نشتا خوا قرآن با پخپل از دکه نو دیتا با دا قرآن از دکلوی خوا ابو خوانی نپوی دا مولان نو اغی با تفسیر یا سیر واغستو روح البیان بے واغستو بولی نو دی با قرآن از دکو حلکا اغی با دی قرآن آخو دا کابلی تفسیر دی دا کابلی مانا و ترجمه دا تپا اغی پویگی چرتا ستا پختو چرتا داغ پختو تا وتاو ما وتاو تو ګور دی قرآن زکو جلالین به را واغستو الکه قرآن به په قرآن زکه دا خو روخانه کتاب دی د دبل کتاب ته ساجت دی تفسیرونه کشوی دي نو هغه د قرآن د ذکر لپاره نه دي شوی هغه د عربیت د ذکر لپاره اگر دا گرامر دا ذکر دا پارا چتا تا مرفوع منصوب و خی اگر دا لغت دا ذکر دا پارا سید پارا دا دا قرآن ذکر پا قرآن باندی کی خوا پس اگر کسان چی مانی راوڑو پا اللہ باندی واتسمو بیهی و منگولی و لگولی پا قرآن باندی نظر دا چی داخل بکی اللہ دی لرا پا خپل رحمت کی و پا خپل فضل کی دا قرآن برکات تیخا ویادیم الیهم او توفیق بور که دی خلقو تا دخپل زان سراتا مستقیما دلار نیغیم دا بازی احکام پاتشوی که مسئلہ میراس که دا کلالا ولی کلالا اگو چه براکت خسوک نو مورو پلار اولاد خرون خویندی خوکا نا نا غرون خویندی کل سکو او کل ناسکو نا اگا ناسکا مخ که ذکر شیو اگا پینزو قسمون او مسئلی چه پکی ویخا و دیده که دا اگا سکا رونو خویندو بیان کئی نو اگا سلور مسئلی دل تراو یستفتو نک تپوس کستانا اے پیغمبر آپ حق دا کلالا کیم قل اللہ یفتیکم فی الکلالا وای او ته چې الله بیان کیتا او ستاسو په حق د کلاله کې ان امرؤن یوسړی او هلکا چې مړ شو لیس له ولد اولاد نو امر په لارو خود نو ولہ اخت او دا خور وسکا فلها نصف ما ترک په دغې د پاره نیمه برخه د پاغه مال کې چې د پریخي وي ایو مسله شو ها چه اغا مر شو او دا پاتی شو فیم مسئله دارا چه خور مر شو و هو یرسو آو دیتینا طول میرا سولی علم یک اللہ ولد کنوی داگی دا پارا اولاد داگی طول میرا دیتا پاتی شو فین کانا تسنتینی دریم صورت کچر خوین دی دووی فلهم السلوسانی مما ترک د دې دواړو لپاره دوه برخې دي په عمل کې چې هغه پرې خویم بیا به مال درې شي نو دوی سي به دې خویند ته ورشي او یو به نور ته پاتې شي سلورم وین کانو اخوتر رجال و نساء او کچری ودا رونا خویند دې ډیر او نارینه او زنانا ډیر نو ټول مال به تقسیم شي په دې قانون چلیز ذکری مثل حظ الانسین اغیر راکت پلیز ذکری مثل حظ الانسین نارنه ده پارا پشاند برخید دو زنانو دیم یبین اللہ لکم دادا اللہ شان دی چتاست بیان کئی دیر بیان یبین اللہ لکم دانا چه مخی اوکا اوسنا نا بیان بکئی صد پارا انتا ذلو ده دید پارا چه گمراہ نشیم الله بكل شيء عليم الله پارس باندې پويږي اخر تفريو کې